Kluuk met het NOS-journaal. De Rijn bij Lobith bereikt vandaag voor de vierde keer in anderhalve maand een zeer hoge stand. Rijkswaterstaat verwacht dat de hoogste stand nu ongeveer 14,35 meter boven NAP zal zijn. Dat is wel zo'n 15 centimeter lager dan de waterpiek kort voor de jaarwisseling. De hoogwatergolf trekt de komende dagen nog door Nederland. Langs de grote rivieren zal daarom ook komende week nog wateroverlast zijn. Ook doordat de bodem helemaal is verzadigd door de regen en geen water meer kan opnemen. Het waterschap Rivierenland en boerenorganisatie LTO waarschuwen om niet te gaan schaatsen op de ondergelopen uiterwaarden en weilanden. Door het hoge water zijn er extra veel plekken die kunnen bevriezen de komende dagen. Maar omdat de waterstanden na het weekend weer dalen, kunnen er holtes onder het ijs ontstaan. De kans is daardoor groter dat schaatsers er doorheen zakken. Charles Michel stopt later dit jaar als voorzitter van de Europese Raad, het overlegorgaan van de 27 EU-regeringsleiders. Dat meldt de Belgische krant De Standaard. De Belgische oud-premier wil bij de Europese verkiezingen in juni lijsttrekker worden voor zijn partij, Mouvement Réformateur, en daarna zitting nemen in het Europese parlement. Michel, die bezig was aan zijn laatste termijn, zegt die functie van Europarlementariër niet te kunnen combineren met zijn werk als voorzitter van de Europese Raad. Het Israëlische leger heeft de afgelopen maanden naar eigen zeggen de militaire infrastructuur van Hamas in het noorden van Gaza ontmanteld. Daarbij zijn volgens het leger 8000 terroristen gedood. Ook zouden er tienduizenden wapens en miljoenen documenten in beslag zijn genomen. Het Israëlische leger zegt zich nu te gaan richten op het midden en zuiden van de Gazastrook. Het weer bewolkt en droog. Vanuit het noordoosten breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 0 tot 2 graden. Er waait een gure noordoostenwind. Komende nacht vriest het en kan het min 5 graden worden. Morgen geregeld zon, een koude noordoostenwind en 's middags wordt het maximaal 0 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt, dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Wie is de Mol. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. BNN VARA. Lodewijk Odé hoort bruine kikkers in zijn achtertuin in Amsterdam. Volgens broer Boudewijn, bioloog en frequent te gast bij Vroege Vogels, is dat wel erg vroeg dit jaar. Dankjewel, Lodewijk. Hoort je ook iets moois of bijzonders in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. En een geluidje WhatsAppen kan ook. 035 6711 338. Vorige week hoorde u onze speciale uitzending met luisteraars in het buitenland. Daarbij veel geluiden van verre vogels. Het heeft kennelijk wat mensen geïnspireerd, want we krijgen weer veel geluiden binnen uit een vreemde. Nou, hier nog eentje om het af te leren. Karin Schagen, die hoorde in het natuurgebied Managam in Australië de zwartkop zwiepfluiter en stuurt het geluid op. Dankjewel, Karin. Nou, hoorden we hem nog een keer zwiepen. En dit keer richten we ons weer voornamelijk op ons eigen land, want ook hier valt er natuurlijk genoeg te beleven met de natste en meest grijze herfst en winter ooit, die misschien de komende dagen heel even onderbroken wordt door kou en misschien wel blauw. Veel mensen richten de blik omhoog, zich afvragend wanneer het nou eindelijk is opentrekt. Of ze kijken juist omlaag in de sloot, of dat lang verwachte ijslaagje zich al wil vormen. Nou, we gaan het meemaken. Nog even geduld. Deze uitzending: succesvolle jeneverbessen in Ootmarsum, hoogwater in de Noord-Hollandse duinen, de venolijn en op zoek naar winterbloeiers. Nou, ik geloof niet dat ze heel lang hoefden te zoeken. De winterkoninkjes stonden al bijna kniehoog. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. hoorde het eerste deel, het Allegro uit de 57e symfonie in C groot van Joseph Haydn. Uitvoerder het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest onder leiding van Adam Fischer. Goed nieuws al meteen in de eerste uitzending van 2024. Wat is het geval? De prachtige jeneverbes, die voornamelijk voorkomt op zandgronden, kent al decennia lang nauwelijks verjonging meer. Dat ligt waarschijnlijk aan een aantal factoren, onder meer droogte en stikstof. Maar nu heeft Staatsbosbeheer in het Springendal in Twente een grote hoeveelheid piepjonge kleine jeneverbesstruikjes ontdekt. Verslaggever Henny Radstaak is het gebied in met boswachter Henk-Jan van der Veen. We zijn hier in het Beekdal van het Springendal. Je kijkt hier uit op een van de schraallandjes, een van de natte graslanden. Daar stroomt dus dwars doorheen de Springendalse Beek. En dan zie je aan de overkant zie je daar een hele grote kop zandig met jeneverbes en heide. Dus het is hier heel geaccidenteerd. En de grap is eigenlijk, we weten al heel lang dat jeneverbes er hier staat. Maar hoe dat ding nou kiemt, ja, en daar heeft die meneer die we hier in de vette zien, Victor Westhoff, het beeldje. Het beeldje staat hier. Ooit... mooi, even kijken hoor. Ja. Even omlopen. Victor Westhoff, dit is hem. Daar zit hij met een boekje op zijn schoot. Stalen sokkel, 1,5 meter hoog. En daar staat hij dan mooi in brons. Mooi. Ja, hij is een van de nestors natuurlijk van ons natuurbeheer, maar ook van de vegetatiekunde, hè. De hele botanie, de plantengemeenschappen. Hij had dus met een andere grootheid, hè, binnen ons vakgebied, Jan Barkman, had hij dus een hypothese dat rondom 1900, hè, de eeuwwisseling, toen waren de schapen nog volop op de heide aan het grazen. Maar op een gegeven moment gingen ze dus, hè, door de kunstmest en alle ontwikkelingen, gingen dus de schapen, werden dus niet meer interessant meer. En toen kwam er dus een periode van rust. En die afwisseling van dynamiek en rust, daar hadden zij een hypothese van dat zou nog wel eens een geschikt moment kunnen zijn dat de jeneverbes op dat moment enorm is gaan kiemen. Dat is een hypothese. We weten natuurlijk niet of het helemaal waar is. Maar ze hebben er wel over nagedacht. En vandaar dat het ook leuk is om, omdat hij hier staat. Hij kijkt hier letterlijk bijna uit op een van de verjongingsplekken van de jeneverbes. Dus leuker kan het bijna niet, zou ik zeggen. Gaan wij naar die... Wij gaan vanuit dit beeldje van Victor gaan we even de overkant heen. Dan gaan we even kijken naar de eerste plagplekken. En de eerste plek waar we de jeneverbes vonden. Spannend. Want het blijft toch een mysterieuze soort. Het blijft een prachtige soort en een mysterieuze soort. Gaan we hier tussendoor. En dan passeren we de Springendalse Beek. En die stroomt voluit, kan ik je vertellen. Ja, dit is echt... Het stroomt flink door, hoor, met die regen van de afgelopen tijd. We lopen die kant op. Je ziet hier al de eerste jeneverbessen. Ja, prachtig, mooi groene kleur. Die naalden. En het zijn van die puntige naaltjes zijn het, hè? Best wel van die prikkers, van die kleine prikketjes zitten eraan. Ik vermoed dat dit een mannelijke plant is. Normaal, Hoe zie je dat? Er zitten hele kleine, ik zou zeggen kleine puntjes zitten erin. Mannelijke bloemen. Vrouwelijke bloemen zijn net eventjes wat groter. En ze zijn tweehuizig. Dus de mannelijke en de vrouwelijke bloemen zitten qua struik zitten ze gescheiden. En dat is dan de eerste beperking, want ze kunnen natuurlijk alleen maar zich voortplanten als er een van de, als de beide, de man en de vrouw in hetzelfde terrein staat. En niet te ver van elkaar. En ook niet te ver van elkaar. Want ze worden ook wel gewoon door de wind, worden die zaden meegenomen? Ja, juist. Ja. Ze moeten bij elkaar staan. Het leuke is ook als je in het voorjaar hier loopt en het waait wat en die struiken gaan heen en weer. Dan zie je dat stuifmeel er ook letterlijk uitkomen in bos tegelijk. En dat noemen we het roken van de jeneverbes. En dan zie je ook dat zo'n jeneverbes is eigenlijk een windverspreider. En zo'n mannetje en zo'n vrouwtje staan dan hopelijk in de buurt. En op een gegeven moment dat stuifmeel komt dan op de vrouwelijke plant. En dan duurt het 3 jaar. Eigenlijk duurt het een jaar voordat het van verstuiving naar bevruchting gaat. Dus dat is al een heel langzaam proces. En dan duurt het nog 2 jaar voordat de vrucht uiteindelijk klaar is. Dat is al de eerste beperking die je ziet bij de jeneverbes. Die vruchtontwikkeling gaat tergend langzaam. En dan moet je nog een goed kiembed vinden als jeneverbes bes. Kortom, heel veel factoren die nodig zijn. Waar klopt. Alle lichten op groen moeten staan, willen tot verjonging komen. Precies. En als dan ook nog de bodem weinig dynamisch is, dan kan het zomaar 50, 60 jaar lang duren totdat zo'n bes eigenlijk het goede kiembed vindt. Ja. En die bessen zelf, zien we die nu ook, die jeneverbessen? Ja, we kunnen even kijken. Wat zijn van die prachtige, mooie, donkerblauwe, paarsige besjes? Precies. Ik zie ze nog niet. Nee, ik denk dat we hier te maken hebben met een man. Dus we gaan even een vrouwtje zoeken en dan okay. Vinden we ook gelijk de beste. Ja, de vrouwtjes hebben de beste. Ja, want het jeneverbest, het heeft natuurlijk wel iets met onze jenever te maken. Heb je een? Kijk. Oh ja, kijk, heel donker zijn ze. Precies. En daar zitten ze. Nou ja, we kunnen er eentje plukken. Ze werden vroeger volgens mij ook wel gebruikt als smaakopwekker en als vruchtbaarheidssymbool. Ik zal er eens in de mond stoppen. Ze zijn best wel zuur. Is het niet giftig? Nee, niet giftig. Het smaakt eigenlijk best wel lekker. Vroeger deed ik het volgens mij wel in de zuurkool. Ja, daar werd het voor gebruikt. Ja. Die verjonging die dan een aantal decennia niet heeft plaatsgevonden. Of misschien al wel veel langer. Ja. Misschien wel 50, 60 jaar. Ja, klopt. Is dat erg? Dat er niet is geweest. Nou, je komt natuurlijk wel op een kritiek punt. Je kijkt hier tegen struiken aan die, even pak een beet, 50, 60 jaar oud zijn. En die moeten dan wel zorgen voor verjonging. En als je bedenkt dat een jeneverbest zo'n beetje tussen de 100 en de 120 jaar wordt. Hè, oudje, dus kunnen misschien soms nog wel iets ouder worden. Maar dan weet je ook van hoe ouder de bomen, hoe die vitaliteit dan ook af kan nemen. Dan ben je dus wel van een hele oude generatie afhankelijk. Je kijkt hier tegen de bosrand aan, je ziet wat Grootverden, je ziet wat berk. Het is eigenlijk van oudsher ooit hier heide geweest, maar deels ook weer bebost. En die wouden we weer openmaken, dus die rand hebben we helemaal opengemaakt langs die bosrand. Er bleef dus een soort van open vlakte bleef erover. En 2 jaar geleden hebben we de grond wat lichtjes bewerkt. Wat gechopperd, zoals we dat noemen. Hè. Dus dan haal je die bovenlaag klein beetje open. En kijk maar naar de stokjes. Al die stokjes, dat zijn eigenlijk kleine jeneverbestplanten. En hier zie je er nog een paar. Maar dat zijn allemaal markeringstokjes die door jullie zijn neergezet. Met van die stukjes rood-witte lint eraan. Precies. Om maar aan te geven dat daar een vindplaats is. Wat dat er daarmee Zullen we even kijken? Ja, we gaan kijken. Dat is spannend, want er staan heel veel van die stokken inderdaad. Als je nu wat dichterbij bent, dan zie je overal langs die stokjes. Precies. Die stokken zijn een meter hoog. En dan zie je daarnaast een sprietje van 15 centimeter. Een takje, een jeneverbestruik, of nog kleiner hier zelfs. Ja, een pluim voor de collega die dit heeft gevonden. Ja. Hoor, want, speurwerk, hè? Tussen dat mos en dat gras. Precies. Hier staan honderden stokjes. Kijk eens even, man. Dat lijkt een hele bos van die stokjes met lintjes eraan. Fantastisch. Ja, en allemaal bij een kersverse jeneverbes. Ja. Ja, kijk, daar staan er nog veel meer. Oh, jeetje. Jij zegt bij elkaar rond de 100. Ja. Ja, je zou bijna kunnen spreken van de revival van de jeneverbes in Nederland. Ja, precies. Inderdaad. In dit stuk zeker. En het is alleen maar prachtig als je dit als beheer, als cadeautje terugkrijgt. Dat betekent toch dat je iets goed doet zonder te weten precies wat het dan is. Maar blijkbaar hebben we hier net de goede dingen gedaan. Hey, en gaan ze het allemaal redden, dat is een goede jonge jeneverbessen? Geen idee, eerlijk gezegd. Hangt van heel veel factoren af. Stel, we hebben nu een hele natte periode, maar er komt weer zo'n droge zomer als 2018. Ben ik wel benieuwd of het volledige aan kiemplanten, of dat het overleeft. Er zal best nog wel eens één sneuvelen. Hè, door, ik noem maar wat, vraat van een konijn. Of misschien dat hij door de droogte nog wel eens uitdroogt. Maar ik denk, even een positief gedacht, dat toch zeker wel de helft en misschien ook nog wel meer daarvan toch wel uitgroeit tot een wat hogere plant. Dus dat perspectief denk ik wel dat er is. Ja, we moeten er alleen een tijdje op wachten. Ja, dat duurt wel even. Hè? Ja, dat gaat zeker nog wel 10, 20 jaar duren voordat we hier echt weer een struweel hebben zoals we hiernaast al zien. Van die hoge struiken tot 4, 5 meter hoog soms. Ja. En geef maar eens een leeftijd. Ik denk dat deze struiken zo'n beetje 40 tot 60 jaar oud kunnen zijn. Al moet je kijken, Henny. Ik zie het. Wat is echt ongelooflijk. Wat dan? Ik zit even te kijken zo van, er staat één stokje, dus het zal wel één plant zijn. En ineens als je goed kijkt, 1, 2, 3, 4. En moet je kijken naar dit exemplaar. Dit is nog zo'n kleintje. Oh, dat is heel klein. Die is echt mini. Ja, dat is 4 centimeter hoog uit. Het is heel kleine naaldjes, prachtig. Klopt. Oh. Dus ik sta er zelf ook al even weer van te kijken. Want je denkt één stokje, één plant. Maar zo massaal kan het hier dus ineens staan. Ja, dit is gewoon een kraamkamer. Ja, dit is een kraamkamer. Helemaal terecht. Tijd voor beschuit met muisjes. Ja, dit vind ik ook. Beschuit met jeneverbessen. Ja, nou, maar niet doen, hè? Ja, wat zullen we doen? De paas of de blauwe voor mannetje, vrouwtje? Nou, want, ja, een beetje 50-50. Ja, dat is leuk om te weten dat je inderdaad een aantal mannelijke alvast hebt en een aantal vrouwelijke. Dus ja, normaal gesproken is die verdeling ongeveer 50-50. Dus laten we hopen dat het hier ook zo is. En ze staan redelijk dicht bij elkaar allemaal. Ja, dat, ze zoeken elkaar wel op. Dat klopt. Dat is echt het leuke van deze plek. Tel de stokjes maar. Het zijn sowieso al 100 stokjes met eigenlijk nog meer planten eromheen. Dus het gaat de goede kant op. Ja, dat is geweldig goed nieuws. Boswachter Henk-Jan van der Veen van Staatsbosbeheer en verslaggever Henny Radstaak in de kraamkamer van de jeneverbes in het Springendal in Twente. Met Vroege Vogels TV waren we vorig jaar ook bij jeneverbessen in Drouwerzand in Drenthe. Een prachtige aflevering met hele mooie beelden van jeneverbessen. En dat is te zien via onze website. De balzaal van Piotr Ilyich Tchaikovsky, uitgevoerd door cellist Dimitri Ferschman en pianist Mila Baslavskaya. De Vroege Vogels Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Met mevrouw Boon, uit goede reden. Voor de mensen die het nog niet gemerkt hebben, vandaag is de lente ingetreden. Ik telde namelijk net 11 bloemetjes in de toverhazelaar. Dat is toch geweldig. Bertus van der Kolk van de IVN uit de Reden. Bij de bladhoudende rhododendrons is nu het fraatbeeld van de taxuskever goed te zien. Allemaal ronde hapjes uit de onderste bladeren. En mevrouw Vogel uit Utrecht-Overvaag. Gisteren kwam ik terug van vakantie en wat stond er tot mijn verbazing in de bloei? Het eerste sneeuwklokje op mijn balkon. Hans de Bruin uit Sassenheim. De Malva sylvestris, oftewel het groot kaasjeskruid, staat alweer een dikke halve meter boven de grond. En de venkel staat 25 centimeter hoog en dreigt zelfs met de eerste bloei van 2024. Met Agniet van Goelsmeijer, Amsterdam Buitenveldert. Ik trof nog frambozen in mijn tuin en dat zijn vast laatstelingen. Ronald Haring uit Overveen. Gisteren tijdens het rondlopen zag ik hier in de buurt een appelboom alweer in bloei staan. Carla Abma uit Bussum. In mijn tuin staan de winterjasmijn en de winterprunes in volle bloei. Lieke Zwanenburg uit Drotten. Op oudejaarsdag zag ik in onze tuin De eerste sneeuwklokjes en de kerstroos of helleborus bloeien. De sneeuwklokjes zijn 5 weken vroeger in bloei ten opzichte van de voorgaande jaren. Gerolds uit Tinte. Nou, ze zijn er weer. De eerste bloeiende narcissen staan bij ons voor de deur. Een week eerder als de vorige winter. Goedemorgen, Jeanette Sink uit Koekang. Hier bloeien nog steeds de gestreepte dovennetels met hun paarse lipbloemetjes. Maar, voor zover ik weet, is er geen insect die ze bezoekt. Het is trouwens ook wel fijn om wat winterbloeiende struiken in de tuin te hebben. Want zo bloeien hier de Viburnum-tinus, de geurende geelbloeiende mahonia's en de geurende gymonanthus met roomwitte bloempjes met in het midden een donkerrood hart. Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik sta op de dijk en ik kijk om me heen en ik zie alleen maar natte akkers. En ik zie een land en ik zie water wat naadloos in elkaar opengaat. Als ik met de honden richting Wierum loop, dan zit er bij een droog stukje wat, of eigenlijk een restantje van een kweldertje, zitten daar een heleboel kanoetstrandlopers. Tureluurs, steenlopers, nog wat bonte strandlopers, maar met name die kanoeten. Die daar nou wel met een 60 grijs, net zo'n kleur als het wat, daarover dat grijze slik aan het scharrelen zijn op zoek naar wat eten. Prachtig. Dit hebben we in ieder geval weer in de knip. Dag. Hallo, met Christiane van Werkhoven uit Putten, Noord-Brabant. Ik heb regelmatig een koppeltje putters bij mij in de tuin. Die komen eten. En ik woon hier nu al 54 jaar. Dat klinkt misschien gek, maar ik heb ze nog nooit gezien. Zo dicht bij mij aan huis. Ze zijn echt dagelijks bezig om uit mijn pindascontainertjes te eten. Allerbeste. Dank voor al uw meldingen. Blijf vooral bellen. U heeft misschien gehoord. We hebben wat nieuwe geluidjes, wat nieuwe fluitjes. Maar het nummer is nog steeds hetzelfde. 035-6711-338. En een audiobericht sturen via WhatsApp. Dat kan ook. 035-6711-338. Het divertimento voor 3 basset horens in F groot van Mozart. Het menuet, uitgevoerd door de Chicago Symphonic Winds. Zo direct na 19:30. Hoogwater in de Noord-Hollandse duinen. Dat zorgt voor unieke omstandigheden. En wat bloeit er momenteel? Maar eerst het nieuws met Gert Kluk. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Oekraïne meldt een nieuwe Russische luchtaanval, nu met 28 drones en 3 kruisraketten. 21 van de drones zijn neergehaald, staat in een verklaring. Of de kruisraketten doel hebben getroffen is niet duidelijk. De aanval was dit keer vooral gericht op het zuiden en oosten. De Rijn bij Lobith bereikt vandaag voor de 4e keer in 1,5 maand tijd een zeer hoge stand. Rijkswaterstaat verwacht dat de hoogste stand nu ongeveer 14,35 meter boven NAP zal zijn. Dat is zo'n 15 centimeter lager dan de waterpiek kort voor de jaarwisseling. Charles Michel stopt later dit jaar als voorzitter van de Europese Raad, het overlegorgaan van de 27 EU-regeringsleiders. De Belgische oud-premier wil bij de Europese verkiezingen in juni lijsttrekker worden van zijn partij Mouvement Réformateur en daarna zitting nemen in het Europees Parlement. Het weer bewolkt en droog, vanuit het noordoosten breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 0 tot 2 graden, er waait een gure noordoostenwind. Komende nacht vriest het en kan het min 5 graden worden. Morgen geregeld zon, een koude noordoostenwind en 's middags wordt het maximaal 0 graden. Ja, dat is een lekker geluid om mee wakker te worden. Yvonne die wandelde langs het riviertje de Berkel in de Achterhoek en zag twee behoorlijk luidruchtige nijlganzen. Dankjewel, Yvonne. Dankjewel, nijlganzen. Hoort u ook iets bijzonders in de natuur en wilt u laten horen wat u nou mooi vindt, of opvallend of leuk, of nou klein en fijn? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. En appen mag ook 035-6711-338. Zo direct tot 8 uur hoogwater in de duinen en op zoek naar winterbloeiers. Parijs in de regen, Paris sous la pluie, uit de film Cézanne et moi. Muziek die werd gecomponeerd door Eric Neveu. Het hoge water in de Noord-Hollandse duinen wekt enige irritatie op bij wandelaars en fietsers. Maar de beheerders van de duinen zijn dolblij met zo'n enorme hoeveelheid water in hun gebied. Verslaggever Marlijn Snijders trekt er op hoge kaplaarzen op uit. Op zoek naar een pijlbuis. Ja. Welke pijlbuis is dit, Lucas? Dit is de 25AZ PPR 312. Heel goed. Hele mond vol, hè? Ja, Lucas Borst, hydroloog PWN, hè? Ja, dat klopt. En wat gaan we nu doen? Nou, we staan hier bij deze pijlbuis. Deze staat hier langs de Wienweg. Hier werd vroeger water gewonnen voor drinkwater sinds 1899. We hebben dus een hele meetreeks van grondwaterstanden. Van 1899 tot ongeveer nu. En de laatste meting is wel weer van 2 jaar terug. Maar we kunnen dus zien hoe hoog het grondwaterstand in al die jaren is geweest. Nou, we gaan nu even kijken hoe hoog het nu is. En dan zullen we zien of het hoger is dan het eerder geweest is. Ja, want je ziet voordat er werd gewonnen dat het ook hoog was, hè? Ja, dat klopt. Ja. Zo lang is die reeks dus. We gaan even kijken. Ja. En die begint te piepen als hij op het grondwater komt. Dat is een heel lang, dun snoertje. Dan gaat hij. Ze piept. Nou, dan kunnen we hem aflezen. Dus we hebben hem nu precies op het niveau dat hij begint te piepen. Mm-hmm. Dat is dus 3 meter 73. Onder de bovenkant van de buis. Noteer Dick. Ja. Dick Groenendijk, ecoloog. Ja. Van PWN ook, hè? Inderdaad, ja. Ja. Ja. Zo. 8 meter 92 boven NAP is de bovenkant van de buis. En we hebben gemeten 3,73. Precies. 3,73. Dus dan staan we op 5,19. 5,19 plus NAP. Nou, maar even kijken. Nou komt het. Nou komt het. Hoe de reeks is. Die past niet eens op de kaart, joh. Nee. Toch nooit zo hoog. Die zit dus hier. Ja, dit is echt de bovenkant van de print. Ja. Helemaal. 5,19. Nee. Want hier was hij 4. Ja, rond de 4 meter. Dus dat is echt extreem. Dat is een record gewoon. Ja. Op deze plek. Een record sinds de start van de metingen. Sinds de start van de metingen, ja. Nou las ik in de krant een probleem dat het grondwater zo hoog staat en in die duinen en overlast. Ja, ja Dick. Ik neem aan dat dat voor de mensen is, een probleem en overlast. Ja, vooral, want er zijn natuurlijk allerlei structuren waardoor het lastig is die onder water staan. Denk aan fietspaden of zo. Er staat op sommige plekken nu 20, 30 centimeter water. En dan is het lastig fietsen. Krijg je natte voeten. Met wandelen geldt idemdito. Het zijn wandelpaden die onder water staan. Maar het is voor de natuur is het prachtig. En dat moeten we zo ook maar eens gaan bekijken. Want die valleien die staan onder water. En dat is allemaal water wat ook komend voorjaar nog aanwezig is. En dan zul je zien dat vogelleven en planten profiteren van het vocht wat er nu is. Trouwens, het winterbeeld is ook heel mooi. Je moet straks maar kijken. Het is misschien nauwelijks te beschrijven, maar het is echt prachtig. Ja. Vind jij, Lucas? Vind jij het ook zo mooi? Ja, ik vind het prachtig, al dat water. Eindelijk zie je het een keer. Dat is mijn vak. Met grondwater, je ziet er nooit wat van. Op het moment dat je het ziet, is het geen grondwater meer. Maar nu is er wat te zien, dat is prachtig. En hoor je dan wel mensen die zeggen, misschien kunnen jullie wat reguleren? Ja, mensen willen dat wel graag. Hè. De fietspaden die onderlopen, maar ook andere gebruikers in de duin, van duintuintjes of campings. Ja, er is veel overlast. Alleen kunnen we daar niet zoveel over doen. En we zullen met z'n allen. Wie komt eraan? Wacht even. Even dit karretje laten passeren. Zijn er dingen die jullie kunnen? Nou, momenteel niet zoveel. We kunnen met z'n allen besluiten dat het als maatschappij dat het wel belangrijk vinden. Dat het duin makkelijk begaanbaar blijft en zo. Ja, maar dat vraagt grote maatregelen. En dat is niet waar we meteen om staan te springen. Nee. Maar dat is iets wat we in de komende jaren met elkaar moeten gaan bespreken. Zeker met de klimaatverandering. Wordt het alleen maar, verwachten we dat het alleen maar natter wordt in de winter in de duin. Dus... Zullen we even naar zo'n plas gaan? Ja. Fantastisch, hè? Nou, Dick, heb je het ooit zo gezien? Nee, zo ook. Heb je fluisterboot meegenomen? dat kan niet best. Normaal is dit gewoon droog. Je ziet hier de weg, het fietspad. Nou ja, er staat hier gewoon, 20 meter water op. En als we doorrijden, dan verderop nog een keer 60 meter water. En dan verderop nog een keer. Het staat op 3 of 4 plekken, dit fietspad, onder water. En als je hier naar rechts kijkt, dan zie je wat normaal een vochtige duinvallei is. Dus niet een meertje zoals nu. Nee. Een vochtige duinvallei met in die hoek een klein meertje. En je ziet het. Ja, het is hier. Wacht even, Dick. 2 meter van het pad. Ja. En je laarzen staan al. Staan nu al. Ja. Ruim de helft. En dit is dus normaal droog. Dus wat is dit? 25 centimeter water op een normaal droge plek. Dus ja. Wat vindt die natuur ervan? Ja. ja, kijk, duinnatuur is eigenlijk gemaakt om te gaan met extremen. Het kan purkdroog zijn in de zomer en in de winter is het geregeld nat. Zo nat als nu hebben we het in de recente tijd nooit gehad. Maar je moet je realiseren dat dit meertje na de winter, als het een droog voorjaar wordt, gewoon een plasje is met aan de oevers broedende kievieten en in het plasje broedende doda's. En dat zijn allemaal soorten die hier normaal niet zitten. Dus dat is echt prachtig. Dat gaat echt kievieten, kleine plevier, doda's, blauwborsten in de randen. Het gaat allemaal gewoon hier broeden. En die natte duinvallei-vegetatie, die kan ook overal terecht met dit vocht. Dus ik zie het als iets heel moois en iets heel bijzonders. Nou ja, en je kan ook niet denken, we veranderen er wat aan. Dit is de toekomst. Nee, precies. Ja, het is ook zo dat we natuurlijk, als we kijken naar de klimaatmodellen, dat we in de winter meer regen gaan krijgen. Dus dit zal waarschijnlijk eerder het normaal gaan worden. Dus we moeten ook nadenken over hoe we hiermee omgaan. Het is niet iets eenmaligs. Dus ik denk dat we ook als wandelaars daar moeten bedenken, oh ja, het is winter. Laarzen aan en geen gymschoentjes. En misschien een keer omfietsen. Want dat hoort nou eenmaal erbij. Je zei net van een plasje met dodaars, maar dan blijft het water dus ook wat hoger staan. Ja, nou wordt het straks 1 maart, 1 april. Nou ja, de fiets. Ja, gewoon er doorheen. Kan het nog net, hè? Nee, kijk, als het straks zomer wordt, dan gaat het water zakken, logischerwijs. Want dan schijnt de zon dagen langer, dan gaat het water verdampen, minder regen en dan zakt het water. Maar voordat het water weg is, zitten we ver in juni, juli. En die dodaarsjes, die komen in maart terug en die vliegen hier rond. En die denken, wat een prachtige plek. Vorig jaar was dat hier niet. En die kunnen dan hier terecht. Dat geldt ook voor de kievit en dat geldt ook voor de kleine plevier en dat geldt ook voor zomertaling wellicht of andere broedende eenden. Dat zijn allemaal dingen die dan echt in de duinen ineens weer een plek kunnen krijgen. En dat is echt prachtig, hoor. Dat is echt leuk. Dat zijn allemaal dingen die we de laatste jaren veel minder hebben. We hebben het wel, maar veel minder. Dus nu krijg je misschien wel, 15 of 20 paar doda's in plaats van 5, zeg maar. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, dus... En je glimt helemaal. Ja. Nee, maar ik zie het wel zitten. En tijdens de vogeltrek in april, mei, dan ligt het hier ook nog prachtig bij. Dus dan, nou, die vogels die komen gewoon naar beneden. En die zitten hier aan de randen van die plasjes te forageren. Dingen als borstruiter en witgatje. En misschien groenpootruiters. Hartstikke leuk allemaal. Dus het is natuurlijk wel zo dat als je als insect of zo in deze vallei vlak voor de winter, toen het nog droog was, een muis. Als je dan je overwinteringsplekje hebt gevonden hier zo, ja, dan heb je het nu even moeilijk. Maar dat geeft dan ook weer nieuwe kansen als het droog valt. Want dan is het weer een plek zonder concurrentie voor nieuwe insecten die dan vanuit de omliggende hogere duintjes komen. Ja. Een sprong en je staat weer op het droge. Lucas, nou hadden we het net over hoe hoog het staat nu, dat grondwater. Maar misschien gaat het nog wel een keer regenen. Kan het nog hoger worden? Wat denk jij? Ja, eigenlijk is elk jaar laat het hetzelfde patroon zien. Vanaf 1 april daalt het tot 1 oktober. Want dan staat alles in bloei en verdampt er veel en er valt wat minder regen. En vanaf 1 oktober ongeveer, dan neemt de verdamping weer af. En er valt meer regen. Dan gaat de grondwaterstand weer omhoog. Dus elk jaar een terugkerende cyclus. Ja, we zitten nu begin januari. Mm-hmm. Dus nog geen 1 april. Nee. Dus het gaat nog 3 maanden omhoog. En dit stroomt dan langzaam terug naar zee? Ja, heel langzaam. Het zakt hier uiteindelijk de bodem in. En tussen de zandkorrels door stroomt het. Nou, voor een deel richting zee en voor een deel richting de polder. En die druppels die doen er heel lang over. We staan nu midden in de duin. En dat gaat honderden tot duizenden jaren duren voordat die druppels weer in de polder of in de zee. Ja. Maar het is ook een drukgolf en net als een waterbed. Als je aan één kant drukt, zijn niet alle druppels die aan de andere kant verplaatsen, maar alleen de druk. Dat is hier ook. Dus hier vallen die druppels. En die drukgolf die is dan binnen een paar maanden aan de binnenduinrand. Dus daar zal je nog een keer wat langer last hebben van hoog water, als het hier alweer weer een beetje gezakt is. Oh, dan piept het daarop. Ja. En waar is dat dan? Aan de randen? Ja, dat is precies natuurlijk waar de mensen wonen. Ja, het is gewoon heel vervelend als mensen er last van hebben. En wij krijgen vaak de Zwarte Piet toegespeeld. Maar ja, we kunnen er ook niet zoveel aan doen. Of je moet hier enorme grachten gaan graven met buizen en... Ja, we kunnen het hele duin draineren. Net zoals we heel Nederland hebben ingepolderd eigenlijk. Maar ja, dat is natuurlijk niet wat je wil met een natuurgebied. Even er doorheen. Ja. Maar kijk, dit zijn allemaal planten in principe van droge vegetatie. Zie je, dit is een smalle weegbree bijvoorbeeld. Biggenkruid, zo te zien. Nou ja, dat zijn allemaal planten die normaal in het droge tuin staan. Dus ja. Ja, nou ja. Maar het water gaat weer zakken. Ja, het water gaat weer zakken. In het voorjaar. Thank you. Snowfield uit de documentaire film Anselm, over Anselm Kiefer, de beeldend kunstenaar. Uitgevoerd door het Slowaaks Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Leonard Kuzner. Bloeiende planten in de winter. Ja, opvallend, maar eigenlijk ook doodnormaal. Voor de 10e keer organiseerde plantenorganisatie Floron deze kerstvakantie de eindejaarsplantenjacht. Ze roepen daarbij iedereen op om alle bloeiende planten die tijdens een winterse wandeling gezien worden te melden. Komende week maken ze de uitslag bekend, maar onze verslaggever Pleunaerts krijgt alvast een voorproefje. Oh ja, ik zie de eerste bloeier al. Kijk, daar hebben we hem. Die valt al van ver af, valt hij op. Hier met die mooie hangende katjes. Ja. Het is een beetje vochtig nu, dus er komt geen stuifmeel uit. Maar die zit er zeker in. Dit is de hazelaar. Ja, Stefan Walsen van Floron. We zijn op zoek naar bloeiende planten. Midden in de winter. En het is echt fel groen, hè, die katjes. Ja, dit valt gelijk op. Niet elke hazelaar is al zover. Je kan het eigenlijk heel mooi zien aan de kleur van die katjes. Als ze echt mooi een beetje geel-groen zijn en ze hangen heel mooi naar beneden, dan zijn ze echt rijp. En dan zijn ze er klaar voor om hun stuifmeel te verspreiden. En dit zijn de mannelijke katjes. Die hangen dus naar beneden. En als het goed is, hebben ze ook vrouwelijke bloempjes zitten. En die zitten altijd op dezelfde struik. Maar die zijn heel klein, dus daar moet je goed voor naar zoeken. Mm-hmm. Oh, hier zie ik er eentje. Ah, oké. Okay. Heel klein. Eigenlijk aan de top van de knop zit ze een soort rood kwastje en dat is het vrouwelijke bloempje. En uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat het stuifmeel van zo'n mannelijke bloem uiteindelijk op die vrouwelijke bloem terechtkomt. En natuurlijk het liefst van een ander individu. Want je wil natuurlijk uitwisseling van genen hebben. Dat is het mooiste van zo'n plant. En dit is wel vrij normaal, hè, dat deze nu bloeit? Nou, eigenlijk, als we het hebben over winterbloeiers, de hazelaar is een echte winterbloeier. Dus die hoort ook een beetje in de winter te bloeien. Vaak januari. Maar als het wat warmer is in de winter, doet hij dat ook al wel tijdens de jaarwisseling. Dus dit is een echte winterbloeier. En die profiteert ervan dat alle bomen hun blad hebben verloren. En dat eigenlijk alles kaal is. Dus dat stuifmeel kan heel mooi door die percelen heen waaien. En een andere hazelaar opzoeken. En wat is het nadeel van zo midden in de winter bloeien? Want de meeste planten doen het niet. Nee, dat klopt. Het is voor planten is het natuurlijk een beetje een risico, hè, om in de winter te bloeien. Als het warm genoeg is, dan is het allemaal geen probleem. Maar ja, de kans dat er een vorstperiode aankomt, die is natuurlijk wel aanwezig. En als een plant dan van die mooie grote kroonbladen heeft en zijn meeldraden een beetje naar buiten steken, als daar vorst overheen komt, ja, dan is het toch wel afgelopen voor die plant. Dus het kan ook een risico zijn. Oké, dus dat is nummer 1. We lopen op landgoed Zandwijk, vlakbij Utrecht, in de Bilt. Oh, kijk, daar. Nou, dat is een makkie om te weten wat dat is in ieder geval. Een klokje? Ja, dit is het sneeuwklokje. Ja, dit is wel het groot sneeuwklokje. Dus niet ons eigen gewoon sneeuwklokje, ze noemen dan. Mm. Deze heeft een wat groter, breder blad. En die bloeit sowieso al iets eerder. En hoezo is die andere ons eigen? Is dit een uitheemse soort? Ja, deze komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa. Dit is een stinsenplant, ze noemen dat dan. Hè. Die is ooit naar Nederland gehaald omdat hij natuurlijk heel mooi staat in de tuinen. Maar hij doet het ook prima in de natuur. Hij verwildert makkelijk. Maar deze bloeit normaal februari, maart. En ja, we hebben nu gewoon een hele zachte winter tot nu toe. Een kleine vorstperiode gehad in december. En dat heeft er eigenlijk een beetje voor gezorgd dat die plant een signaal heeft gekregen van hey, ik heb een vorstperiode gehad, daarna weer warmer. Laat ik gewoon gaan beginnen met bloeien. En dat zie je hier in het park waar we nu zijn. Zie je dat volop. Ze staan hier echt met tientallen te bloeien gewoon. Wel een heel mooi gezicht. Dit is wel echt vroeg hoor, voor deze. Ja, bizar. Dus dit is het grote sneeuwklokje. Hoe zie je dat? Hij is groot. hij is net een slagje groter dan ons gewone sneeuwklokje. Mm-hmm. Hij heeft wat bredere bladeren. Is mooi blauw van kleur ook. Maar echt wel flink breed. En nou, die bloemetjes zien er in principe uit als elk sneeuwklokje. Die hangen zo mooi, vandaar ook de naam klokje. Een beetje van die groene, zo'n groene vruchtbeginsel zit er bovenop. En daar hangen dan die kroonblaadjes, die hangen dan zo mooi naar beneden. Ja. Het is nu wat nattig, dus de meeste die slaan nu mooi dicht om toch wel de edele delen een beetje te beschermen, zeg maar. Maar daar staat er wel eentje mooi open. Oh ja, wauw. Ja. Ja, en ik Ja, ik heb zelf ook een plantenjacht gedaan. Heb ik dus een telling gedaan en kijk hoeveel winterbloeiers ik kon vinden. En toen vond ik net één sneeuwklokje. Echt, en ik kwam net uit de grond zetten. Nou, we zijn nu een paar dagen verder. En er staan er echt al tientallen, dus dat kan echt heel hard gaan. Maar ja, goed, het is gewoon rond de 10 graden. Dus ja, meer dan warm genoeg om te gaan bloeien, zo te zien. Ja. Ja. Is het niet ook een beetje alarmerend of zo? Of doet het jou niet zoveel? Nou, ik vind het vooral interessant om te zien. Hè? Want hoe reageren planten op ons klimaat? Het wordt natuurlijk steeds warmer, meer weerextremen. Ja, dat kan problemen gaan vormen, voornamelijk voor ons. Maar planten die reageren gewoon. En ik vind dat heel interessant om te zien. En je ziet nu dat de sneeuwklokjes reageren op zo'n koude week in december, begin december. En daarna denken ze van, nou, laat ik het gewoon proberen. Hè? Wat maakt het mij uit? Dat vind ik wel interessant. Ja, we lopen even de bebouwde kom binnen, de beeld. En jullie doen die plantenjacht nou precies 10 jaar. Zie je een patroon? Wat eigenlijk heel opvallend is dat we vrijwel jaarlijks meer dan 500 verschillende soorten planten bloeiend vinden, midden in de winter. Ja, toen we begonnen met de plantenjacht 10 jaar geleden, dan hadden we dat echt niet verwacht. He, maar we kweken ook bijna nooit in de winter naar bloeiende planten. En dat was ook een beetje de reden dat we de plantjacht gingen doen. Van, we willen eigenlijk wel eens wat meer weten van. He, wat groeit er nu midden in de winter? Wat bloeit er? Wat doen de verschillende weersomstandigheden? Het wordt natuurlijk steeds warmer. En dat was interessant, wilden we weten. Maar dat zo ontzettend veel planten kunnen bloeien in de winter, dat hadden wij niet verwacht. Ja, zie je wat? Ja. Daar staat onze nummer 1 van dit jaar. Oh. Daar staan we nog heel mooi bij. Niet te missen. En onze nationale bloemen ook nog. Ja, precies. Het madeliefje. Dat is wel een grote. Ja, grote bloem. Ja. Ja, het is echt onvoorstelbaar wat een madeliefje kan hebben. In december vroor het zo hard. Het vroor een paar graden. Dan heb je mooi die rijp op de grond. En dan zie je het madeliefje gewoon met open bloemen. Zie je dan gewoon nog in bloei staan. Overleeft hij blijkbaar gewoon. Het is wel heel apart om te zien. Ja, onze nationale bloem is een taaie eigenlijk. Ja, absoluut. Absoluut. En dat is ook de reden dat we hem elk jaar heel veel zien. En dat hij ook bijna elk jaar op nummer 1 staat. Net zoals dit jaar. We hebben ongeveer 1100 meldingen binnengekregen van het madeliefje. Dus hij is 1100 keer gezien. Toch wat kleur in deze grijze dagen. Dat is wel fijn. Ja, dat maakt het altijd wel leuk. Ja. Ja. Nou, we gaan nog even verder. Ja, dan lopen we nog een klein rondje. Daar nog een madeliefje. Daar nog een madeliefje. En zo gingen we nog even door met die madeliefjes. U hoorde Stefan Walsum van Floron en verslaggever Pleun Aerts. Nou, het madeliefje staat op de lijst van meest waargenomen winterse bloeiers. Op nummer 2 straatgras en op nummer 3 klein kruiskruid. Thank you.

It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Ontroerend. De hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Een gure noordoostenwind werd ons voorspeld zo even. Nou, die voel ik wel hier bij, bij het Naardermeer. Er staat flinke wind hier over de rietlanden, over het water. Oei, daar gaat nog even iets. Ik dacht, we gaan even kijken of luisteren of we ook wat watervogels zien. Maar ik zie wel iets wegschieten. Ja, ja, gaat denk ik een meerkoet. Ik dacht even kijken of we een paar eenden zien. Want wij gaan zo direct beginnen met onze nieuwe serie over wintereenden. Of over winterende eenden, zo u wilt. En ja, je hebt natuurlijk allerlei soorten eenden in Nederland. Ja, prachtige soorten. De pijlstaarten en de talingen. En de zaagbekken die komen langs. En de fluiteenden. Ik vond vroeger die eenden die niet leken op een wilde eend eigenlijk een beetje een soort kinderboerderijdieren. Met van die hysterische kleuren. Maar ben hij ze eigenlijk in de loop der jaren wel meer gaan waarderen. Hé, hey, daar zwemt nog wat langs. Ik denk dat dit een paar wilde eenden zijn. En een paar meerkoeten die hier vlakbij het Naardermeer zitten. Nou, enfin, het wordt een beetje lichter. Het klaart een heel klein beetje op. Ik zie wat dunne wolkjes boven mijn hoofd, maar nog steeds die gure noordoostenwind. Straks dus de overwinterende eenden. Kou. Zijn dat belabberde, grijze, lamme weer toch wel zat eigenlijk? Beetje kou, heerlijk hoor. Zo direct, dit uur aandacht voor de film Hooiland. Over een stuk Wageningse supernatuur dat ten prooi viel aan de geïndustrialiseerde landbouw. En nu weer is omgetoverd tot een natuurgebied. Nou, een parel tussen Wageningen en Veenendaal. Onze serie over wintereenden dus. De Venolijn, de column van Dolf Jansen en het jaar van de Hermelijn. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. de London Mozart Players speelden voor u het presto uit de symfonie in G-klein van de Duitser Franz Xaver Richter. Het binnenveld tussen Wageningen en Veenendaal was ooit het meest bloem- en vlinderrijke gebied van Nederland. Maar door de modernisering van de landbouw bleef er niets meer van over dan een monotoon grasveld. Tot voor kort, want de laatste 5 jaar vindt er weer natuurherstel plaats en dat gaat echt razendsnel. Dat geeft hoop en moed. Komende dinsdagavond laten we met Vroege Vogels op tv de veerkracht van de natuur zien in de film Hooiland. En toen de opnames nog in volle gang waren, ging verslaggever Henny Radstaak met de makers van de film het binnenveld in. We verplaatsen ons naar juni vorig jaar. Ja, je hoort hem. Wat horen we? Watersnip. Die zijn hier nog aan het balsen. En deze watersnip die wil heel graag hoog zitten. Nou ja, we staan hier onder een hoogspanningsmast en die is wel heel hoog. En daar zit hij bovenin. En daar zit hij echt te roepen. Ik zie hem niet. Nee, gisteren heb ik hem. Eergisteren was het, toen heb ik hem wel gezien. Toen heb ik hem na heel lang turen zag ik wat bewegen. En toen zag ik dat mooie lange snaveltje. En ik denk, jeetje, dan zit hij daar helemaal. En zo af en toe dan maakt hij een mooie vlucht. En dan maakt hij ook datzelfde geluid. En ja, dat is prachtig dat je dat hoort. Dat doet wat. Ja. We zijn op de set, zou je kunnen zeggen, van Hooiland, van de film Hooiland. Ja, dat klopt, ja. Luc Enting en Melgert Meijert zu Slochteren. Allebei ja, cameramannen, regisseurs. Het is 1 juni, 's ochtends om 7 uur. Ja. Het is wat bewolkt, het is niet het perfecte draaiweer, denk ik. Of wel, Melgert? Jawel, is op zich goed. Kijk, ik wil heel graag wat planten filmen vandaag. En dan een beetje diffuus licht is natuurlijk wel heel mooi dan. Dus even kijken, heb je de spullen bij je om te draaien? Nou ja, dat hebben we zeker wel. Maar we kunnen eerst maar eens even een loopje doen om te kijken wat er allemaal te zien is. En te horen eventueel nog. Hè, want er vliegt van alles over terwijl we staan te praten. Kijk, de grutters hebben natuurlijk jongen, tuurloes hebben jongen. En op het moment dat je een paar stappen het gebied in doet, dan komen ze omhoog. Want die willen de jongen beschermen. We moeten wel een beetje opletten dus. Ja, een beetje voorzichtig zijn, maar... Nou, je moet je voorstellen, hier lag vroeger tussen de Grebbeberg en de Wageningseberg lag een veenpakket van 7 meter. En dat hebben ze afgegraven. Hè? Daarom is Veenendaal ontstaan in de 15e, 16e eeuw. Nou, vandaar de naam ook. Juist. En wat er overbleef was natuurlijk eigenlijk een beetje restanten van het veen. Heel laag, heel nat. En dat werden de hooilanden. Eigenlijk de graslanden die niet heel vaak gebruikt werden. Maar eens per jaar werd daar gemaaid. En werd voor het vee gebruikt. We hebben ook een oude knecht in de film die in de Tweede Wereldoorlog daar als jonge knaap met de zeis stond te maaien. En dat is fantastisch hoe die dat beschrijft. En nou ja, die blauw graslanden, dat waren in heel Nederland was dat van 30.000 hectare. Heel, heel rijk aan kruiden, heel rijk aan insecten, heel bijzonder. En ik geloof tot 2016 hadden we nog maar 50 hectare over in Nederland. Ja, bizar, hè? Bijna alles weg. Ja. En er was hier nog een heel klein stukje in de Bennekomse Meent. Van nog geen 10 hectare volgens mij, wat ook al aan het degraderen was. En nu met het hele gebied bij elkaar, hè, Staatsbosbeheer, de boeren en een stichting met particulieren. Ja, Stichting Mooi Binnenveld. Ja, juist. Die hebben, met z'n allen hebben ze dit gebied zeg maar, opnieuw ingericht. En nu moet dat een stuk worden van zo'n 300 hectare. 300 hectare blauwgrasland? Ja, juist. En, maar ook trilveen en ook dottenbloemhooiland. Heel bijzonder, zo'n groot areaal. En je ziet al, ja, als je met de drone vliegt, dan zie je dat hoe mooi groot stuk het is zo tussen die twee stuwwallen in. Mooi, er vliegt een grutto voor ons op. Ja, ja. Die heeft een jonkie, want die alarmeert. Ja. Komt naar je toe. Maar de jonkies zijn nog groot, dus dat gaat wel goed. Ja. Steeds meer mensen ontdekken dit, die hier in de omgeving wonen. En wie we ook spreken, ze zijn allemaal ongelooflijk positief wat hier gebeurt. En dat, nou ja, dat is natuurlijk ook een goede ontwikkeling. Op die manier krijg je ook draagvlak voor deze ontwikkeling. En, dat, nou ja, en dan hopen wij natuurlijk ook dat de film daar ook nog eens een extra steentje voor bijgedragen. En dat is vaak wel zo. Want wij laten natuurlijk wel dingen zien die je vanaf het fietspad niet ziet. Hier, daar gaat die watersnip. Ja, kijk, daar gaat hij. Zie je? Ja. Dat zijn er meerdere. Ja. Zie je? Ja. Chip, chip, chip. Ja. Dit is een nieuwe soort, hè, voor het gebied. Ja. De waadslip. Ja, in het reguliere agrarisch gebied dan zul je hem niet zien. En nu het zo nat is, dat vindt hij perfect. Kijk, daar valt hij in. Ja. En dat geldt voor meer soorten. Er zitten hier best wat kwartels, patrijzen, wulpen, zomertalingen. Het gaat hartstikke goed met die vogels hier. Allemaal een rolletje in de film? Ja, die krijgen allemaal wel een rol, ja. Ja. Tijd om de camera even bij te pakken? Ja, dat is goed. Ik wil het even doen. Het kaartje erin, altijd handig. Ja. Dit is eigenlijk een digitale camera die kan fotograferen en kan filmen. Het is lekker licht, compact. Oké, ready to go. Luc, met een enorm kanon bij je met een statief waar je u tegen zegt. Ja, ik heb hier zo'n 25 kilo aan gewicht, dus... Maar ja, dan heb je ook wat. Het is een extreme telelens die je gewoon nodig hebt om toch ook hele mooie opnames te maken van met name ook van die weidevogels. Bijvoorbeeld die grutto die daar nu hangt. Ja, die kun je gewoon echt heel close pakken zonder dat je er echt heel dichtbij staat. En dat geeft ook veel minder verstoring. Dus zo. Mooi hè, die grutto. Kom soms kijken hoe mooi. Ja, moet je kijken joh. Komt gewoon heel dichtbij zitten. Die komt gewoon op, ja. Nou, wat is het? 20 meter van ons vandaan landt die... Landt hier gewoon. Nog eentje? Ja, kijk, maar daar loopt waarschijnlijk loopt daar een kuikentje. Ja, zijn vader en moeder hè. Ja. Ik heb het geluk gehad, 4 weken terug ongeveer, had ik hier 60 kemphanen. En ja, wanneer zie je 60 kemphanen? 60 kemphanen? Ja, 60 kemphanen. Dat was fantastisch gewoon. Heb ik ook hele mooie opnames van kunnen maken. En ja, ze broeden hier nog niet helaas in dit gebied. Vorig jaar is er een paardje vrij lang gebleven. Maar nu zijn ze toch allemaal weer doorgetrokken. Ors. Prachtig, en die wulp, hè? Dat is ook zo mooi. Ja, dat vind ik altijd bij het voorjaar horen. Die wulp, als je die in één keer hoort. Oh, dat vind ik zo mooi. Het is, Er zit een grutto mooi bepaaltje, of niet? Ja. Melchert had hem ook ontdekt. Ik was vooral geïnteresseerd in wat planten hier. Je ziet al daar verderop die beetje paarsige moeraskartelblad. Ja, die er bovenuit steekt. Ja. En... je ziet hier ook wat ratelaars staan, die gele. Oh ja, mooi. Dat lichtgele, hè? Ja. Dat is mooi. Ja. Die, en hier echte koekoeksbloem, die komt ook massaal terug. Oh ja. Ja. Vroeger stonden die overal in het agrarisch gebied. En nu zie je ze eigenlijk alleen nog maar in natuurgebieden. En hier kan het helemaal paars-roze zijn van de echte koekoeksbloemen. Ja, daar komen de grutto's. Ja, de grutto komt er zo naartoe lopen. Wauw. Mooi. Kijk dat kuiken. Hoe mooi die is. Oh, ja, het zijn nog heel... Ja, een beetje grijzig ook. Kijk. Ja. Zie dat deze is al bijna vliegvlug, hè? Ja. Is toch geweldig? Wat is de boodschap van jullie film, van jullie documentaire, Hooiland? Nou, dat die uiteindelijk de natuur heel veerkrachtig is. Dus als je de omstandigheden schept die goed zijn... dan zul je zien dat je binnen een paar jaar gewoon ontzettend mooie dingen kunt zien. En dat geeft heel veel hoop voor andere gebieden in Nederland. Ondanks die enorme stikstofdruk die we hebben, de verdroging, noem maar op. Klopt, die is enorm en die heb je hier ook nog steeds natuurlijk. Doordat je maait, haal je natuurlijk ook iedere keer weer wat eraf. Maar uiteindelijk moet het stikstofdepositie van voornamelijk de landbouw hier, die moet natuurlijk toch omlaag. Heel veel mensen die hier tegenkomen in het weekend, die genieten hiervan. Dus het agrarisch gebied... Het buitengebied is niet alleen voor voedsel te produceren. Hè? Ook natuurlijk, heel belangrijk. Maar natuur moet daar ook gewoon een belangrijke plek in hebben. Hoor je die watersnip nu? Ja. Is toch prachtig dit? Ik heb wel dit. Ik vind het zo mooi. Ja? Ik vind het echt fantastisch. Als je hierin staat en dit gebeurt om je heen. Ja, is toch mooi. Ja, en dat is het. Ja, je kunt wel alleen maar orka's en blauwe vinvissen willen zien... in verre ijskoude streken. Niks mis met Attenborough, hoor. Maar dit is natuur van hier bij ons om de hoek. Prachtig. De makers van de film Hooiland... Luc Enting en Melchert Meijer zu Slochtern. Hooiland is te zien komende dinsdag, 9 januari, 8:30. En als u nu al iets wilt zien van die briljante beelden... de trailer van de film Hooiland staat op onze website. Thank you. de titelsong GoldenEye uit de gelijknamige James Bond film. Uitgevoerd in de versie door de London Philharmonic Orchestra. GoldenEye, dat is de Engelse naam van de brilduiker. Een van de eenden die in ons land momenteel wel te zien is. En James Bond, de echte James Bond, dat was natuurlijk een ornitholoog. Dat weet u natuurlijk als vroege volksluisteraar. Want Nederland Waterland stroomt in de winter vol met overwinterende eenden. En juist nu is het de tijd om ze te gaan bekijken. Want ze zijn op hun mooist in onze nieuwe serie Wintereenden. Vandaag de brilduiker. Verslaggever Marlijn Snijders ziet in de Amsterdamse waterleidingduinen met vogelaar Jesse Zwart deze heuse polderparadijsvogel. Hey, daar ging hij onder volgens mij, hè? Ja, dus de brilduiker mannetje dook net onder. Het vrouwtje zit iets verderop, is nog wel net zichtbaar. Achter de struik vandaan komt ze nu. En is echt een waanzinnig mooi eendje die je hier in de winter kunt zien. Echt een wintergast. Dus komt eind oktober komen de eerste exemplaren komen naar Nederland toe. En tot aan eind maart, kijk, hij is nu weer boven, het mannetje brilduiker. Waanzinnig beest. Ziet een klein beetje een puntenhoofd heeft hij, maar vooral hij duikt weer onder. Dat gouden oog is heel opvallend. De Engelse naam is Golden Eye. Misschien wel een veel vettere naam dan de naam brilduiker. Zeker. Brilduiker ontleent hij aan het witte vlekje wat hij tussen zijn snavel en zijn voorhoofd heeft eigenlijk. Maar Golden Eye, en we gaan hem zo van dichtbij goed kunnen zien, heeft hij een heel mooi goudkleurig oog. Dus we staan eigenlijk naar een eend te kijken waarnaar een James Bond film vernoemd is. Dat vind ik altijd wel een toffe verhaal van een brilduiker. En je ziet hem dus nu heel actief jagen, maar het zijn echt een beetje de smaakmakers, de kleurrijke vogels die in de winter in Nederland komen om hier te overwinteren. En wat er gebeurt, en we zagen het net al heel eventjes kort, dat mannetje gooit af en toe zijn kop achter in zijn nek. En trapt met zijn poten, trapt hij wat water op. En dat is alleen maar om indruk te maken op het vrouwtje wat constant om hem heen aan het zwemmen is. Zij legt juist af en toe haar kop plat op het water. Okay. En dat is een soort van een paringsdans, een paringsritueel, zoals we dat van Fute kennen in de stad. Dat ze om elkaar heen aan het dansen zijn. Mm-hmm. Dat doen heel veel eenden. Ja, ze gaan hier al paartjes vormen. En in april, wanneer ze naar hun broedgebieden gaan, gaan ze dus samen naar hun broedgebieden. Dus eigenlijk staan we naar een soort van levensechte Tinder te kijken. Maar dan voor eenden, hier voor ons op het kanaal in de Amsterdamse waterleidingduinen. Echt super, super toffe eendjes. En hij duikt dan naar beneden. Dus het is een duikeend. Ja, het is een duikeend. Hij duikt dus naar beneden. Hij jaagt actief op kleine visjes, maar ook wel eens schelpjes. En het is ook wel vet. Mannetjes blijven over het algemeen langer onder water en kunnen dieper duiken dan vrouwtjes. Oh. Dus er zijn biologen geweest, mensen geweest die dat hebben zitten timen. En die hebben bedacht van, hey, het zou zomaar kunnen zijn dat mannetjes op dieper water zitten dan vrouwtjes. Dus vaak zijn die mannetjes wat langer onder dan die vrouwtjes. Iets meer, misschien een grotere longinhoud. Even wachten tot dit rotding weer voorbij is. De meerkoet. De meerkoet tussendoor. Sterker nog, hij lijkt een beetje zijn territorium aan het verdedigen zijn tegenover die brilduiker die steeds dichterbij komt. Waarschijnlijk komt hij zo vrij dichtbij boven water. En hier is hij heel dichtbij inmiddels. Echt een prachtig spierwit kleed. Bijna een beetje groenige gloed over zijn kop. Dat witte vlekje dan en nu heel opvallend dat gele oog. En hij heeft een soort van bijna remreeltjes of een soort van hekwerkje op zijn rug, wat hem dus wat kenmerkend is voor die brilduiker. En heel vet van deze soort is dus, je moet je voorstellen, ze broeden tot rondom de poolcirkel. Okay. In oude nesten onder andere van spechten. Dus op 15, 20 meter hoogte broeden die eenden in een boom en gebruiken daarvoor het oude nest van een specht, een holte in een boom. En zodra die jongen worden geboren, is het eerste wat ze dus moeten doen, is uit die boom springen op zoek naar water. Want ze moeten hun eigen voedsel zoeken en ze gaan achter de moeder aan het water op. Dus het eerste wat zo'n brilduiker moet doen is 15 meter of 20 meter naar beneden springen. Dus ja, je moet vrij dapper zijn als jong brilduikertje aan het begin van je bestaan, als je net uit het ei bent. Heb je nog geen pas gezet en dan moet je al naar beneden? Dan moet je naar beneden springen, ja. En nou, voordat we er vergeten, die vrouw. Hoe ziet die eruit? Dat is bij eenden eigenlijk altijd een beetje een treurig verhaal, hè? Ja, dus die mannetjes zijn altijd super kleurrijk, prachtige verenkleed. En de mannetjes is inderdaad, of de vrouwtjes is inderdaad een beetje een treurig verhaal. Vaak bruinig, veel minder opvallend. Dat betekent niet dat ze niet mooi zijn. Als je goed tot in detail naar zo'n vrouwtje gaat zitten kijken, hebben ze waanzinnige details in het verenkleed. Dus supermooie verschillende kleuren bruin of verschillende kleuren zwart. Die ik altijd heel erg kan waarderen. Alleen de reden dat zo'n vrouwtje vaak onopvallender is dan dat mannetje is, omdat het heel ouderwets, traditioneel, maar ik zou willen zeggen ouderwets. Vrouwtje moet broeden. Dus die moet op het nest zitten. En die mag niet opvallen voor roofvogels of zo. Dus ja, als ze natuurlijk heel wijs kleurrijk getekend is zoals dat mannetje, dan wordt ze zo van het nest gefroten door een roofvogel. Ja. En die tekening die ze nu heeft, dat bruinige, dat valt veel minder op. Dus het is echt iets wat met evolutie te maken heeft. En met bescherming van de jongen. Je moet je voorstellen dat je dus, dit is de enige kans eigenlijk, deze tijd van het jaar, de winter, dat je hem in Nederland kunt zien. Want ze zijn binnenkort weg, of ze zijn in april zijn ze weg. Mm-hmm. En dan moet je dus bij een expeditie ondernemen om naar die eenden te gaan. En dat is veel lastiger dan nu. Dus mijn tip is dan ook lekker blijven doorvogelen in de winter. En niet je verrekijker in het vet gooien. Want dit soort bijzondere eendjes, die laten zich goed zien in de winterperiode. Ouverture uit de film Cézanne et moi op muziek van de Fransman Erik Neveu. Direct na 8:30 de column van Dolf Jansen, de Venolijn en het jaar van de Hermelijn. Tot zo. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Leren mediteren? Zen.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren.

Ik hou, dat weet u vast wel, van natuur, van bossen die stoer staan te overleven, niet altijd gemakkelijke omstandigheden. Ik hou ook van bergen, de hoogteverschillen, de uitzichten, doorkijkjes, de lucht die wat minder zuurstof geeft, maar zo fris is en vol van leven. Ik hou op elke plek waar ik kom van paden die nog maar net als pad herkenbaar zijn, van boomwortels die levensgevaarlijk zijn, behalve als je als een fictieve jonge god overheen zweeft. Ik hou van al die dingen en merkte toen, dus een jaar of 30 geleden, dat ik er helemaal geen lange latten en bijpassende wax en een jek en een muts en handschoenen en een skipas om mijn nek bij nodig heb. Kort samengevat, mijn geplande week van elke ochtend 2 uur les en dan via het oefenwijdje naar het liftje, naar de serieuze lift, naar een echte piste, naar woesh, woesh, woesh, woesh, duurde 1 minuut of 40. Ergens in de eerste les, ergens tussen een mislukte remactie Lize die dreigde uit te scheuren en een afstand van 150 meter die ik achteruit skiënd wist af te leggen, ongewild, ongepland, ongeremd en diep ongelukkig, besloot ik alle gehuurde spullen weer uit te trekken en af te pellen, in te leveren bij de loserbalie en mijn leven weer op te pakken. En dus ging ik die middag hardlopen. Want dat kan ik, dat doe ik. Daar heb ik geen skileraar met mutsjes, snor en stem die het eind jaren 30 goed had gedaan bij nodig. Gewoon dat dorp met zijn kutmuziek en fluoriserende skipakken uit en het nabijgelegen bos in. Had ik al gezegd hoeveel ik hou van bos, van paden, van verrassingen om elke bocht, van elke kilometer iets vermoeider en iets gelukkiger zijn? Dit was een retorische vraag. Dat bos lag op de afgesproken plek, maar omdat alles in zo'n bergachtige omgeving aan elkaar hangt van de hoogteverschillen, liep ik al snel te zwoegen, te klimmen, te werken, te genieten ook. Het mooie van een sportieve inspanning leveren is dat je fysiek veel moet geven om je daardoor fysiek en mentaal beter te gaan voelen. Onderuitgezakt op de bank is dat een stuk lastiger, maar dat is een hele andere kolom. Na een paar kilometer trof ik onverwacht, zoals al meer in mijn leven, een stuk bospad dat al snel geen bospad bleek. A, en ten eerste omdat het aantal bomen sterk was afgenomen. Dat hing ongetwijfeld samen met de hoogte en met het feit dat er zich rechts van mij toch vooral een muur van stenen en rots bevond. En B, en ten laatste, dat de ondergrond opeens op geen enkele manier nog pad was of daarop leek, maar ijs. Gewoon ouderwets, zwart, nauwelijks glimmend of glinsterend ijs. En de oudere luisteraar herinnert zich dat. Dat is glad. Heel erg onbegaanbaar. Gevaarlijk glad. En dus gleed uw favoriete columnist onderuit en verdween eerst in de richting van en toen over de rand van een afgrond. Dat was niet de bedoeling, is eigenlijk nooit de bedoeling, maar ik had geen enkel houvast meer. Mijn benen gingen over de rand. De rest van mijn afgetrainde lijfje volgde. Ik greep om me heen en vond een paar takken. Ik vond een dapper boompje dat uit de bergwand groeide. Ik greep me vast. De glij- en valpartij werd onderbroken. Ik hing. Ik weet zeker dat ik dit verhaal al eens eerder heb verteld, maar ik realiseerde me, toen ik er deze week om volstrekt onduidelijke reden aan moest denken, dat het symbolisch is dat zo'n boompje daar wist te groeien in een rare hoek uit een bergwand stekend, dat zich precies daar een ijsvlakte had gevormd waar eigenlijk een bergpad met losse stenen en geinige bochten was. En dat dat boompje mij, liefhebber van de natuur, van bomen in elke vorm en omvang, liefhebber ook van het onverwachte, maar schreeuw ik er desnoods in het onverstaanbare dialect van die streep achteraan, er zijn grenzen, het wist mij te redden. De symboliek voor mij is dat we de natuur, elke boom, elk stuk bos, elk water, heuvel, elk landschap, elk stukje biodiversiteit, al die levende wezens waar we de planeet mee delen, elke schimmel en bacterie, dat we die zo nodig hebben om te overleven, inderdaad. Het zou kunnen dat verderop in dit jaar een kabinet aan het werk gaat dat agrobelangen en economisch conservatisme boven de belangen van natuur en een gezonde planeet stelt. En dan is een tegenstem de stem van de natuur en de dieren en de planten en de planeet meer dan ooit noodzakelijk. Gelukkig nieuwjaar. Thank you. De mazurka Glissando uit de piezas Características van de Cubaan Ernesto Lecuona, uitgevoerd door Catherine Stott. De vroege vogels Venolijn, u heeft weer gebeld met 035 6711 338. Goedemorgen, u spreekt met Mieneke den Hollander uit Loenen, Gelderland. Gisteren keek ik door het raam naar buiten, het niezerde aan alle kanten, en ik zag iets vrolijks roods in de tuin. Ik denk, wat is dat nu? Het is een bloeiende camellia. Met Hunink uit Geesteren in Gelderland. Op nieuwjaarsmorgen stonden er in onze tuin een stuk of 10 blauwe druifjes te bloeien. Oudjaarsdag, 6:45. Nog stil, wel winderig. Ineens hoor ik de boszuil. Janneke Kimstra, Bilthoven. Pas Wiegers uit Amsterdam-Westerpark. Op 1 januari om 4:00 in de middag liep ik even naar de supermarkt om de hoek bij het Frederik Hendrik-plantsoen. Hier en daar ging nog een verlaten en trouwens verboden gillende keukenmeid af. Maar wie schetst mijn verbazing toen ik ineens de merel hoorde zingen? Kees van Stijn uit Tietjerk. Zojuist tijdens het snoeien in de tuin. Het is tenslotte een paar dagen wat droger, dus we kunnen wat doen. Een rups van een agaatvlinder gevonden. Marianne Samuel. Vandaag fietste ik op de Kamperfoelieweg in Amsterdam-Noord en zag daar tot mijn grote verbazing de eerste nassen in bloei staan. George Kantneres. Een natte boel deze week, ook in Ede. Toch zijn er lichtpuntjes. Zoals de slaapvoedseltrek van honderden koolganzen boven onze tuin. Hun kenmerkend gekrakeel, hoog in de lucht, elke avond en elke ochtend. En ook onze tuinmerelvrouw. Ze inspecteert al op 2 januari haar vaste nest in de klimop bij het keukenraam. Zit het nog vast ondanks de regen? Net zoals wij heeft ze zin in de lente. Dank u wel voor het bellen naar de Venolijn. 035 6711 338. 2024 is het jaar van de Olympische Zomerspelen in Parijs en het EK voetbal in Duitsland en de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Maar ook het jaar van de Hermelijn. Aan tafel Jeffrey Perenboom en Emily Mensink van de werkgroep Kleine Marterachtige van de Zoogdiervereniging. Goedemorgen allebei. Emily, waarom het jaar van de Hermelijn? Nou, ten eerste goedemorgen allemaal. Ja. Nou, het jaar van de Hermelijn, ja, super fijn dat dat dit jaar mag zijn. Waarom? Het gaat helaas heel erg slecht met de Hermelijn in Nederland. Mm. Het verspreidingsgebied is ongeveer sinds 1950 met ruim 66% afgenomen. En daar gaan de aantallen natuurlijk dan ook heel erg mee. En is het altijd zo dat jullie met een jaar van aandacht vragen voor een dier waar het niet zo goed mee gaat? Over het algemeen wel, inderdaad. Maar dat is dan de keuze vanuit de zoogdiervereniging. Ja, ja, dan gaan we met z'n allen vergaderen en dan denk je welke zullen we dit jaar doen? Of zijn jullie daar niet bij die vergaderingen? Nee, dat is een besluit dat in het bestuur wordt genomen. Ja, ja. Het is dan wel... werkgroepen kunnen wel aandragen aan ideeën natuurlijk. Ja. Wij hebben ook daarom ook aangedragen van... Hey, het wordt wel tijd voor het jaar van de Hermelijn. En daar zijn ze dus ook dan voor dit jaar mee akkoord gegaan. Ja, jullie blij dat er extra aandacht was voor een dier uit jullie werkgroep? Absoluut, ja, absoluut. Werd ook wel tijd voor de Hermelijn. Ja, en waarom... We hadden nog heel even contacten van de week of er nog een opgezette Hermelijn mee zou komen. Niet gelukt, niet meegekregen. Helaas, nee. Op korte termijn is dat niet meer gelukt. We hebben wel een aantal boekjes mee met eventueel mooie afbeeldingen om nog even iets te kijken. Ja, maar, voor de blaadjes. Nee, beschrijf hem eens, de Hermelijn, want niet iedereen zal een Hermelijn zo op netvlies hebben. Nee, dat snap ik. Het is ook heel bijzonder als je er ooit in een levende lijf hebt gezien. Jij ooit een gezien? Ik helaas heb ik nog niet het geluk gehad. Nee, wel de wezel en de bunzing en de boomarter en de steenmarter. Maar de Hermelijn is voor mij nog steeds een eentje voor op de checklist. En die je nu opnoemt, dat zijn allemaal marterachtige, hè? Dat zijn inderdaad marterachtige van Nederland. Maar wij als werkgroep Kleine Marterachtige focussen we ons vooral op de wezel, Hermelijn en bunzing. Ja, nou, de Hermelijn, beschrijft die eens. Ja, nou, het is een mooi langgerekt zoogdier op korte pootjes. Een machtig roofdier met een zwarte staartpunt. Die is heel kenmerkend. In de zomer en in de lente is hij bruin-wit. Maar zeker in de Scandinavische gedeeltes, wordt hij in de winter, krijgt hij een heel mooi wit winterkleed. Dat zullen de meeste mensen hem ook wel typisch van herkennen. Ja. En hij maakt de mooiste en gekste rare hoge sprongen als hij bezig is met jagen of met een prooi te versieren. Ja, die sprongen, dat is de. Ik heb het hier staan. De spronggalop, hè? Jeffrey, wat is dat? De spronggalop? Klinkt een beetje als paardendressuur. Ja, het wordt ook wel, hoe de meeste marten achter zich bewegen, wordt ook wel de martsprong genoemd. Omdat ze ook relatief gezien hele kleine pootjes natuurlijk hebben. Dus rennen, dat lukt niet echt. Dus daarom maakt ze dan van die sprongen. Ja, en nou, een muis heeft toch ook hele kleine pootjes? Die kan toch ook zo rennen? Het is weer net van wat anders bij de marterachtig is het dan. Ja, dus de spronggalop en het kegelen kwam ik tegen als ja, wat is dat? Een houding of ook een sprong? Of wat is dat? Klopt inderdaad. Dat is dan een houding waarbij dan, eventjes simpel gezegd, dan de kleine marterachtige dan, met name dan Hermelijn en de wezel, dan op hun kont gaan zitten. En dan zo in hun omgeving gaan rondkijken, dan zien of ze dan een prooi zien of iets anders interessants. Oké, wat we kennen van stokstaartjes bijvoorbeeld, toch? Een beetje dat idee inderdaad, ja. Ja. Emily, je was nog aan het beschrijven. Hoe groot is dat dier, de Hermelijn? Ze pak een beet. Oh nee, ja, jullie mogen allebei, ja, maakt niet uit. De vrouwtjes zijn aanzienlijk kleiner dan de mannetjes. Dat is heel kenmerkend. Vrouwtjes zijn ongeveer tussen de, wat zullen we zeggen, 20, 26 centimeter, inclusief staart. Ja, ongeveer wel zoiets. En dan de mannetjes tussen de kleine 30, 36 centimeter. Inclusief staart. Oh, dat vind ik nog wel groot. Dat vind ik. En is dat dan de, is het niet de kleinste? Marterachtige. Nee, dat is de wezel. Okay. Wezel is nog net een klein een slagje kleiner. In die zin. Dat is echt de kleinste marterachtige van Nederland. Ja. Hey, jij dus nog nooit gezien, terwijl je wel met de marterachtige bezig bent. Hoe komt dat? Nou, ik vind het zo interessant dat er zoogdieren in Nederland zijn waar we nog zo weinig over weten. De martenachtigen zijn een hele mysterieuze soort in Nederland. We weten nog lang niet alles over hun ecologie en over hun levenswijze. Dus dat trekt mij heel erg aan. En ik heb al wel veel ervaring met de bunzing en dan de wezel en de steenmarter en de boommarter. Ja. En Hermelijn is gewoon nog eentje op de checklist. Nee, maar hoe komt het dat je hem zo moeilijk kunt zien? Dat je hem niet zo vaak tegenkomt? Ze hebben een hele onzichtbare levenswijze. Ze zitten vooral echt in de dekking van dichte struiken, holen in de oevers. Ja, hè, dus heel erg verborgen eigenlijk. En ze laten zich gewoon niet zo graag zien aan de buitenwereld. Ze zijn ook best wel kwetsbaar, hè, voor roofvogels bijvoorbeeld. Dus een van hun grootste predators, roofdieren. Ja. Jeffrey, jij wel gezien? Helaas heb ik Hermelijn ook nog niet gezien. Maar het heeft er ook deels mee te maken, want ik woon zelf in Noord-Brabant. En daar is de Hermelijn echt een zeldzaamheid, helaas. Ja. Ze zijn er wel, hè, gewoon, toch? Ze zitten wel in Nederland. In Nederland, zeker. Hoe gaat het met Emily zei er net al iets over, maar misschien kun jij nog even toelichten. Hoe gaat het met de Hermelijn als je kijkt naar de aantallen, naar de trends? Nou, zoals Emily ook al aangaf, is dat al sinds de jaren 50 is het leefgebied met ongeveer 66% afgenomen. En dat wordt geschat dat het ongeveer op dezelfde manier ook met de populatie is gegaan. Helaas is daar nog niet veel duidelijkheid precies over. We hebben niet exacte gegevens, mede omdat het ook gewoon moeilijke diertjes zijn om ook te onderzoeken en ook die monitoring uit te voeren. Ja, want ik zit te denken aan vogelonderzoek bijvoorbeeld. Nou, je hebt verschrikkelijk veel mensen die vogels tellen. Er wordt geringd en gezenderd. En nou, over heel veel vogels weten we verschrikkelijk veel. En ook amateurs kunnen meedoen met tellingen. Ja, met Hermelijnen. Hoe doe je daar nou onderzoek naar? Ja, dat is best lastig eigenlijk. Ook zonder dan echt een ingreep te doen om te vangen en te zenderen bijvoorbeeld. Ja, maar ja, als zelfs de experts zoals jullie ze eigenlijk nooit zien of bijna nooit zien. Het is een relatief recente ontwikkeling dan de afgelopen jaren. En dat is dan door middel van kamervallen, wildcamera's, om dergelijke technieken in te zetten in gebieden. Want die zijn ook gewoon de hele periode, de hele dag, 7 dagen in de week, zijn die camera's natuurlijk actief. Terwijl de Hermelijn zelf, die kan maximaal iets van 4 uur per dag actief zijn. Ja. En dan heb je het geluk dat hij langskomt en dan zie je hem. Precies. Je moet echt het geluk hebben om dan een Hermelijn tegen te komen. Ja, op die manier worden dus onderzoeken gedaan. En wat voor manieren nog meer? Worden de Hermelijnen gezenderd ook? Nee, gebeurt niet veel. Het is dan, want het is ook een behoorlijke ingreep, het zenderen van zulke kleine dieren. Want elke gram die erbij komt, dat heeft ook weer een effect natuurlijk dan op de overlevingskansen van die dieren. Ja. En over het algemeen hebben ze ook een vrij korte levensduur wat dat betreft. De meeste hermelijnen worden niet ouder dan ruim een jaar, namelijk. Ja. Maar toch kun je zeggen dat het leefgebied met meer dan 60% is afgenomen sinds... Wat zei je nou? Jaren? Ongeveer de jaren 50. Jaren 50. En waarschijnlijk dus ook de populatie. Hoe komt dat, dat het nu zo slecht gaat met hermelijn? Ja, je mag allebei antwoorden, nee, ja, Emily. Dan zal ik deze nemen, geen probleem. Ja. Nou, het is onder andere dat het leefgebied van de hermelijn best wel is afgenomen. Hè? Dus je hebt heel veel onderbrekingen tussen het geschikte leefgebied. En hermelijn is wat niet... Wat zijn dan onderbrekingen? Wegen, steden, onder andere. Ja. Waterwegen die niet geschikt zijn om bijvoorbeeld uit de oever te klimmen. Dus echte kanalen die met hoge kanten. Dat zijn echt wel beperkingen voor een hermelijn om zich te verplaatsen. Hij kan wel zwemmen? Hij kan heel goed zwemmen, zeker. Ja, een van zijn favoriete maaltjes is ook een woerad. Die leeft ook in het water. Ja. Dus dat is inderdaad geen probleem. Alleen omdat een hermelijn zo kwetsbaar is voor roofdieren uit de lucht... Hè, dus roofvogels, uilen... verplaatsen ze zich eigenlijk echt alleen door dekking. En ja, door sommige gebieden in Nederland zijn natuurlijk best wel plat en kaal... om het even zo te zeggen, heel monotoon. Ja. En daar kan zo'n beestje zich gewoon niet door verplaatsen. Wat dus maakt dat de zones waar ze zitten heel erg worden afgezonderd... en die populaties daar ook zichzelf niet meer voldoende kunnen verspreiden... Daarbij heb je natuurlijk ook dat het... Wil jij even verder kijken? Je mag allebei, hoor. Het ging over bedrijven. Nou ja, Emily zei, er zijn dus plekken waar ze zitten. Ze kunnen zich moeilijk verspreiden naar een ander gebied... door allerlei obstakels en waterwegen en zo. Zijn er dan sommige hotspots in Nederland... waarvan jullie weten van, nou, dat is nog wel een plek... of een provincie, een regio waar er goed hermelijnen zitten? En wat we vooral zien dan op basis van het aantal waarnemingen... dat op waarneming.nl bijvoorbeeld wordt ingevoerd... zien we dat dan zeg maar de kernpopulaties zich wat meer richting de kust tegenwoordig bevinden. Ja. En dat is dan onder andere dan waterrijke gebieden, weidevogelgebieden bijvoorbeeld... waar ze dan nog wel goed stand weten te houden. Ja, want ze bejagen weidevogels of jongen? Het is wel een onderdeel van een dieet... Maar ze richten zich met name dan bijvoorbeeld op woelratten. Want dat zijn dan gewoon grotere dieren. Ja. Heeft veel meer energie. En dat is ook een deel van het probleem dat ook speelt... met bijvoorbeeld lage konijnenstanden of lage woelrattenstanden. En dan kan zo'n hermelijn gewoon niet voldoende voedsel ook vinden. Dus het is een combinatie van meerdere factoren die spelen... waardoor de hermelijn zich gewoon niet goed meer weet te handhaven... in grote delen van het land. Ja. Is hij vroeger ook bejaagd door mensen... Ze zijn vroeger zeker wel bejaagd, inderdaad. Over het algemeen werden alle roofdieren en roofvogels in het verleden... als plaagdieren, werden ze nog gezien. Maar het zijn dieren waar het eigenlijk al een beetje in de evolutie zit... dat ze goed kunnen blijven bestaan... ondanks dan slechte omstandigheden. Mm-hmm. Ook gebieden waar ze dan normaal verdwijnen... kunnen ze weer opnieuw relatief eenvoudig koloniseren... En dat is ook wel het zorgwekkende dat momenteel plaatsvindt. Want dat opnieuw koloniseren, dat lukt nu dus tegenwoordig niet meer. Met de nieuwe barrières en andere beperkingen die momenteel spelen voor de hermelijn. Ja. Maar bejagen, dat doen we niet meer. Toch? Nee. In het verleden wel. We kennen natuurlijk de hermelijn van de koningsmantel, de hermelijnenmantel. Worden hermelijnen daar... Ja, want Willem-Alexander heeft zo'n mantel, toch? Bij zijn kroning droeg hij die. Klopt. Wat was het nou ook alweer? Was het een hele oude? Of op een gegeven moment ging er zo'n verhaal rond van... maar hij is van heel lang geleden en zijn geen hermelijnen voor gevangen. Kort geleden. De oorspronkelijke mantel, van wat ik heb begrepen... dat stamt nog wel echt van begin 19e eeuw. Maar hermelijnenhuiden die gaan niet heel erg lang mee. Dus hoe die mantel tegenwoordig is... ik weet niet of die nog tegenwoordig echt is dan die hermelijnenvachten die erin zitten. Maar in de loop van de tijd zijn ze waarschijnlijk wel een paar keer vervangen. Ja. Mm. En op zo'n hermelijnenmantel zag je, dat is dan helemaal wit... met ook allemaal zwarte puntjes. Zijn dat die staartpuntjes? Dat zijn zeker inderdaad de unieke zwarte staartpunten. Ja. Het is bijzonder dat de meeste mensen dus eigenlijk alleen maar de hermelijn kennen... van een hermelijnenmantel. Want dat was natuurlijk echt iconisch bij vorstenhuizen, denk ik, dat gebruikt werd. Ja, die witte vacht, inderdaad. Ja. Dat was dan wel echt iets... Want je had het net over de kleur. Zijn hermelijnen in Nederland nou ook wit of bruin? In Nederland, we zitten, zoals het dan wordt genoemd, een soort van transitiezone. Ja. Zoals Emily al aangaf, in Scandinavië worden ze in de winter echt helemaal wit. En in Nederland heb je een beetje mengelmoesen. Je hebt hermelijnen die worden helemaal wit. Of het is een beetje een soort van kleurvariatie. Dus het deels bruin, deels wit zijn. En je hebt hermelijnen die behouden dan eigenlijk dan nog wel die zomerkleur, om het zo te zeggen. En de zomerkleur is? Dat is dan het bruin. Het, ja. Maar het wit is eigenlijk een schutkleur. Ja, klopt. En hier heb je die dan bijna niet meer nodig natuurlijk. En toch komen er hier nog wel witte hermelijnen voor. Ja, dat zit dus nog best wel sterk in de genen zit dat. Ja. De logica zou eigenlijk ook wel zeggen dat we hebben niet zoveel sneeuw meer. Tegenwoordig eigenlijk, in de afgelopen winters. Maar toch worden ze nog wel waargenomen. Maar het wordt niet echt geregistreerd of er ook echt een afname is eigenlijk in die witte wintervacht. Dus het zou best kunnen dat dat in de loop van de tijd wel gaat verdwijnen. Lastig onderzoek zeg. Hey Emily, wat kunnen wij doen om de hermelijn te helpen? Nou, we kunnen heel veel doen gelukkig om de hermelijn een handje te helpen. Waaronder als je een beetje in een landelijke gebied woont of naast een natuurgebied of een beetje een waterrijk gebied, kun je zeker even in je eigen tuin kijken of je wat inheemse plantjes en struiken hebt staan, of je een beetje een rommelhoekje hebt, want daar houden martens heel erg van. Waarom? Dan kunnen ze zich lekker onder verstoppen, kunnen ze uitrusten. En daar zijn ook vaak prooidieren te vinden, zoals een keer een veldmuisje of iets anders van hun dieet. Dus dat kunnen mensen zelf heel goed doen. Ja. Daarbij is het heel belangrijk dat we steeds meer aandacht gaan richten op het verbinden van leefgebieden. En dat is dan op grotere schaal, wat op grotere schaal plaats moet dus vinden. Het natuurnetwerk Nederland. Ja, dat inderdaad. Ecologische zones met elkaar verbinden. Dat is belangrijk voor voor heel veel dieren natuurlijk, maar dus ook voor de hermelijn. En wat je nu beschrijft, zeg maar, wat je in je eigen tuin kunt doen, of op je eigen erf of land, hè, rommelhoekjes, ja, dat geldt natuurlijk voor verschrikkelijk veel dieren. Hè, die hebben daar last van dat wij natuurlijk altijd alles zo opruimen en aanharken. Zeker, ja, inderdaad. Wij noemen de hermelijn ook wel een paraplu-soort. Alles wat je voor een hermelijn doet, dat is ook goed voor heel veel andere soorten. Dus zoals? Insecten, reptielen, amfibieën, vogels. Bijvoorbeeld als je een mooie takkenrail als schutting hebt in plaats van onze normale houten schuttingen. Daar zou je al ontelbare vogels mee helpen. Maar onder ook eventueel een hermelijn of een bunzing die graag daar even een dutje komt doen. Ja, even nog heel kort. Wat gaat er gebeuren in het jaar van de hermelijn? Nou, we hebben heel veel plannen. Ja. Waaronder het opleiden van en enthousiasmeren van nieuwe vrijwilligers. Om zeker in de toekomst ons onderzoeksnetwerk uit te gaan bereiden. Ja. Want ook zeker vrijwilligers helpen ons daar heel erg mee. Daarbij gaan we mensen meer bekendmaken over de hermelijn. Omdat niet iedereen weet wat het is en weet hoe het er überhaupt uitziet. Dus daar gaan we ook zeker hard aan werken. En gewoon mensen educatie bieden over waarom het zo belangrijk is dat deze oer-Hollandse soort wel behouden blijft in ons mooie landje. Ja, want dat is verschrikkelijk belangrijk. Nou goed, mensen kunnen dus ook zelf iets doen. Meer informatie vinden ze op onze site en dan komen ze uiteindelijk wel bij jullie terecht. En Emily, sorry, misschien gaan we nog even naar buiten. Even buiten kijken. Ja, vind ik hartstikke leuk. Laten we even kijken. Oké. Jeffrey Perenboom en Emily Mensink van de werkgroep Kleine Martenachtige. Dank jullie wel. NPO Radio 1. OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Taiwan als geopolitieke splijtswam. Will this be Taiwan's most important election yet? And what does it mean for the future of the 23 million people living on the island? De terugkeer van de Zeppelin. Over Newark's famous Otto Skyway, the airship was hailed by thousands who little dreamed it was their final glimpse of the Hindenburg. En de persoonlijkheidscultus rond Lenin. Dat en meer in OVT. Straks om 10 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt.

Goedemorgen, u bent terug bij Vroege Vogels. We staan hier even buiten bij Stadzicht. Kijken even naar overvliegende eenden en wat in de verte. Nou, wat zou dat zijn? Wat gans of zo? Nee, ze gaan wel heel hard. Ik sta hier met Jeffrey Perenboom en Emily Mensink nog van de werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdiervereniging. Jeffrey, wat denk je? Kun je nou echt gericht op zoek naar een hermelijn? Als je nou heel graag een hermelijn wilt zien, wat kun je dan doen? Dat is best lastig, want het zijn dieren die dus relatief weinig actief zijn overdag. Maar je kan sowieso de gebieden opzoeken, de ecologie van de soorten kennen en ze daarom proberen te zoeken. En ook in combinatie met waarneming.nl kun je ook zien waar veel waarnemingen worden gedaan. Ja. Om daarna te gaan zoeken en te kijken of ze daarom misschien zitten. En dan maar geluk hebben. Ja. Emily, wat denk je, deze plek, zou dit wat zijn voor de hermelijn? Nou, als ik zo een keer rondkijk, dan zou dit zeker wel een geschikt plekje kunnen zijn. En dat ligt voornamelijk aan bijvoorbeeld de oude wilgen die je hier verderop ziet staan. Ja. En Hermelijn vindt het heerlijk om daar tussen die oude wortels en eventueel boomholtes in te schuilen. Okay. De mooie rietkragen, waardoor die dus langs de waterkant heel goed op zoek kan naar die woerat of naar die waterbeesten. Ja. Daar kunnen ze heel mooi verschuilen, lekker doorheen kruipen. En ook bijvoorbeeld de takkenhopen die daar iets verderop liggen. Dat zijn allemaal hele goede landschapselementen voor alle kleine martelachtigen. Maar als jij dat zo beschrijft, dan denk ik, we gaan ze gewoon zien dit jaar. Nou, misschien goed inderdaad op de uitkijk. Nou, zeker in de zomer als ze jongen hebben, dan zijn ze nog wel een stuk vaker zichtbaar. Omdat die jongen met elkaar spelen, die hebben nog iets minder door van de buitenwereld en alle gevaren. Dus die zie je heel vaak nog wel, of heel vaak. Die kan je makkelijker zien dan een eenzame jagende hermelijn. Nou, ik voel het gewoon het jaar 2024, het jaar van de hermelijn. Jongens, dit wordt gewoon ons jaar van de hermelijn. Zullen we afspreken dat we er eentje gaan zien dit jaar? We gaan er zeker eentje zien dit jaar. En als je er eens ziet, laat ons weten. Hè? Dat gaan we zeker. En inspreken op het Venolijn. Ja, dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Hey, bedankt voor jullie komst. Ja, heel erg dankjewel. Ja, en een hermelijn zien, nou ja, dat is heel bijzonder. Hem horen, dat kan misschien dan wel. Ik geloof, Bart, techniek, Bart, hebben wij nog... Ja, dit is het geluid. Ja, wonderlijk. Wonderlijk geluid. En als hij hierbij dan de spronggalop doet, nou, dan heb je helemaal geluk. Nou, print het in je kop, tussen je oren. Het geluid van hermelijn. Dankjewel, Bart. Goedemorgen. In het derde uur van Vroege Vogels. Belangrijk nieuws over bodemdaling op het Wad ten gevolge van gasboringen. Het nummer 2 Motten van Doris is onder jongeren op TikTok razend populair. Nou, maar wat zijn Charlotte en Bas nou eigenlijk voor motten? Dat zoeken wij uit. De Venolijn en Jessica den Outer schreef het boek Rechten voor de Natuur. En Jessica is zo direct hier. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. Vijfde variatie, het Allegro Molto Ritmico uit de vioolsonate in G groot, opus 44, nummer 2, van Nikolai Metner, uitgevoerd door Lawrence Kiley op viool en Paul Stewart op piano. Komende woensdag houdt de Raad van State een zitting die is aangevraagd door de Nederlandse aardoliemaatschappij. De NAM eist van de staat dat er nou eindelijk eens een beslissing wordt genomen, mag er nou wel of niet naar gas worden geboord onder de Waddenzee bij het Friese dorp Ternaert. Maar uitgerekend nu komen biologen van het Texelse Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS, met een opvallende publicatie over de gevolgen van gaswinning bij Ameland. Rob Buiter praat met Allard Bijleveld van het NIOS over dat onderzoek op een winderig wat. Wat zie je? We zijn hier een groepje bergeenden. We zijn nu plas, een stuk of dat zijn 50 of zo. Dat schuilen voor de wind, achter een rietkraag. Het gaat inderdaad flink tekeer, hè? Zo, het is heel heftig nu, ja, zeker. Het water staat ook hoog. Volgens mij zitten we officieel ergens tussen hoog en laag water in, maar ik zie geen droogvallende platen. Nee, zeker niet. Het water komt heel hoog. Dus het wordt opgestuwd, zo de Waddenzee in. En zelfs met laag water kan het dan nat blijven op de watplaten. Ja. Geen dag om monsters te nemen op de droogvallende watplaten. Nee, nee. Want dat doen jullie al 15 jaar lang, ieder jaar, alle droogvallende watplaten. Ja. Inderdaad, een kleine 5000 punten. Dan gaan we op alle droogvallende watplaten nemen een steek. Dan kijken we welke dieren daarin zitten. Die nemen we mee naar het lab om te identificeren op het NIOS. En we meten wat de samenstelling is van het zand. Daar, dus we nemen een klein buisje nog van zand mee. En dan analyseren we dat hoe fijn die korrels zijn die erin zitten. Hoeveel slik erin zit, hoeveel zand. Dan kwamen jullie onlangs met een behoorlijk opvallende uitkomst van dat onderzoek. Een wetenschappelijke publicatie. Wat kwam daaruit? Ja. Nou, we hebben gezien, dus we hebben 13 jaar data gebruikt vanaf 2008. En dus over de hele Nederlandse Waddenzee hebben we dus gemeten wat de bodemdiersamenstelling is en wat de sedimentsamenstelling is, dus hoe fijn dat zand is. En dan hebben we het gebied van bodemdaling onder de gaswinningslocatie bij Ameland. Dat gebied hebben we vergeleken met de hele Nederlandse Waddenzee. En dan zien we dat in het bodemdalingsgebied dat het daar slikkiger is. En we zien dat de afgelopen jaren daar een afname is geweest in de korrelgrootte van het zand. En samen met die afname in het sediment, of de kwaliteit eigenlijk van die watplaten, zien we dat ook de bodemdierleefgemeenschap veranderd is. Dus dieren die meer van diepere delen houden, die lijken toe te nemen, zoals zandzager bijvoorbeeld. En watslakjes, nou wat die bergenen die hier zitten bijvoorbeeld eten, die nemen af in aantal. Boven het gebied waar de NAM gas wint bij Ameland, daar ziet het wat er nu meetbaar anders uit. Ja, precies. Dus alleen maar in dat gebied konden we deze patronen vinden. En hebben we rekening gehouden met allerlei andere zaken. Dus bijvoorbeeld sedimentsamenstelling heeft te maken met hoe snel het stroomt, hoe hoog het is. En daar hebben we allemaal voor gecorrigeerd in onze statistische analyses. En ondanks al die verschillen zien we dus alleen maar in dat bodemdalingsgebied zien we die patronen. Frank Petersen van de Waddenvereniging. Jij las die wetenschappelijke publicatie en jij dacht... Wij hebben altijd al het vermoeden gehad dat er meerdere schadelijke effecten zijn van mijnbouw. En dit onderzoek heeft dat onomstotelijk duidelijk gemaakt. Dus eigenlijk is het, Gert Verdemme, we hadden gelijk. Ja. Dat is helemaal niet fijn. Het is niet fijn om achteraf gelijk te hebben als je niet meer kan voorkomen dat die ingreep gaat stoppen. Maar het is wel zo dat met deze nieuwe kennis wij extra gemotiveerd zijn om nieuwe of verdere mijnbouw onder de Waddenzee echt te voorkomen. Omdat het overduidelijk is dat er schade optreedt. Ja. Allard had het net over dat het voor slakjes slechter is. En dat de bergenen die we hier zo buiten de dijk zien, dat die daarvan afhankelijk zijn. En dan denk ik, potverdorie, die bergenen die horen hier. Maar goed, je zegt onomstotelijk en in spijkerhard aangetoond. Maar tegelijk als we dan eens even de getallen erbij pakken. Jullie hebben het in jullie publicatie over een afname van korrelgrootte van micrometers. Dan denk ik ook van ja, waar gaat het over? Ja, dat is een goede vraag, denk ik. Waar gaat het over? Hoe belangrijk is het? We zien een 12% afname in korrelgrootte. Dus als je de micrometers zegt, ja, dat is de 12 micrometer bijvoorbeeld. Ja, dus dat is voor het blote oog niet te zien. Nee, dat zie je niet. Maar het is wel een 12% verschil. Dus dan denk je, dat is toch wel aanzienlijk. Maar tegelijk als ik dan nu naar buiten kijk en ik zie die waanzinnige dynamiek van dat wat. En je ziet op de kaarten van watplaten dat enorme geulen die gewoon jaar op jaar verschuiven. Het is echt bij uitstek een waanzinnig dynamisch gebied. En dan heb jij het over een afname van korrelgrootte van micrometers. Ja. Is dat inderdaad wat Frank zegt? Dit is echt onomstotelijk bewijs dat er wat verandert door die gaswinning? Nou, over dat eerste punt denk ik dat het is inderdaad een heel dynamisch gebied. En als een geul verschuift zal dat lokaal nog grotere effecten hebben. Maar tegelijkertijd kan je het ook omdraaien. Het is zo'n dynamisch gebied dat we het aan kunnen tonen is ook best bijzonder. Dus misschien is het nog wel aanzienlijk dan. Ja, dus je zegt, zelfs in die dynamiek kunnen wij Precies. Dat soort kleine verschillen laten zien. Ja. Dus dat vind ik wel opvallend in ieder geval. En het tweede wat je zegt, dat het onomstotelijk bewezen is, dat, daar kan je altijd vraagtekens bij zetten. In ieder geval is dit de beste studie, of laat ik zo zeggen, we gebruiken dus 5000 punten per jaar. We gebruiken de hele Nederlandse Waddenzee als referentie. Alle kennis die we hebben in de best mogelijke statistische modellen. Dus het is geen natte vinger. Dit is absoluut geen natte vingerwerk. Nee, dus het is heel robuust. Tegelijkertijd blijft het wel een correlatie. Want er zijn geen metingen van voordat de gaswinning begon. Dus wij weten niet, 100% zeker, onomstotelijk weten we niet... of dat gebied niet toch anders is van tevoren al. Dus dat kan je nooit uitsluiten, want dan heb je echt die metingen van tevoren nodig. Dus dat is ook een goed punt om te maken in de toekomst. Als er dus zaken gegund worden in de Waddenzee, of effecten zijn... dan moet er een hele goede nulmeting zijn om ook meer naar die onomstotelijkheid te gaan. Als je het over toekomstige vergunningen hebt... komende week heeft de Raad van State een zitting. De NAM, notabene, heeft de staat voor de Raad van State gedaagd... van jongens, schiet nou eens een keer op met het besluit over Ternaert... want wij willen nog meer gas gaan boren. Klopt. En eigenlijk is het van de gekken, vinden wij... dat als je weet dat gaswinning dus schade oplevert... dat de NAM dan eigenlijk als een soort van dreinend kind naar de rechter gaat... om te zeggen, wij mogen al sinds 1969 iets... Maar dat iets, dat kan niet meer. En in plaats van dat de NAM zegt van... oké, we hebben meebetaald aan die onderzoeken van NIOS... en wij respecteren de uitkomst daarvan... en wij zien dat de Waddenzee een uniek wereld met erfgoed is... en natuurgebied, we stoppen eruit onszelf mee... gaan ze gewoon door als een soort van blinde cowboy... die gewoon alleen maar opeist wat hem toekomt. En ik vind dat gênant. Gaan jullie met deze publicatie in de hand nog verder actie ondernemen? Nou, wij hebben eigenlijk al een paar dingen gedaan met dit nieuwe onderzoek. Omdat dit kabinet nog een besluit moet nemen over Ternaert... vonden wij het nodig dat de uitkomsten van dit onderzoek... in ieder geval bekend waren bij de staatssecretaris voor Mijnbouw... en de minister voor Natuur en Stikstof. Dus die hebben dat al van ons gekregen. En wij hebben ook de uitkomsten van dit onderzoek... met een heleboel andere nieuwe informatie opgestuurd... naar het verdragssecretariaat van UNESCO. Omdat wij zien dat de Waddenzee eigenlijk gewoon in gevaar komt. Ja. En ik denk dat we hebben gemerkt dat UNESCO met Havik's ogen kijkt naar de Waddenzee. En ik denk dat Nederland niet heel lang nog kan beweren... hier is niks aan de hand, dus NAM mag zijn goddelijke gang gaan. Ja. UNESCO, werelderfgoed Waddenzee. Ja, zeker. Ik denk dat dus het is gelijk aan de Great Barrier Reef... wat mensen dan van heel ver weg kennen en tot de verbeelding spreekt. Maar we hebben één werelderfgoed, natuurlijk werelderfgoed in Nederland... en dat is de Waddenzee. En dat is vanwege de natuurlijke waarde die het heeft. Alle vogels die hier komen, de vissen die hier komen, de bodemdieren die hier leven. Dus dat is een enorm mooi gebied waar we heel trots en voorzichtig mee moeten zijn. Thank you. muziek van Amerikaan Jeremy Soule, gecomponeerd voor de videogame The Elder Scrolls. U hoorde The Bannered Mare. Stuk er voor. Wonen twee mannen in mijn oude jas. En die twee mannen, die wonen er pas. Twee motten van Doris uit 1957. Dat nummer is uit de mottenballen gehaald. U heeft het misschien wel meegekregen. Een enorme hit onder jongeren op TikTok. Er worden dansjes op gedaan, terwijl er wordt geplaybacked. En inmiddels is ook Gerard Joling op de hype ingesprongen. Hij trekt mijn hele jas kapot. Alleen voor haar die tot van hem op. Ik noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dochter van Motten. Ja, dankjewel Gerard. Maar meer dan dat ze Charlotte en Bas heten, zullen veel mensen niet weten over die kledingetende nachtvlinders. Met motte-expert Rick Wever gaat verslaggever Gert Elbertsen daarom op zoek naar de door Doris zo geliefde mot. Oude onderbroek van jou volgens mij? Ja, dit lijkt er wel op, ja. Kus en slow. Geen oude jas. Nee, geen oude jas. Nee. Rick Wever van de Vlinderstichting. We zitten in je tuinhuis in Onstwedde in Groningen. Zeker, ja. En we zijn een zak met kleren aan het doorspitten. Ik denk, in mijn eigen klerenkast zitten ze gelukkig niet. Maar ik heb hier op zolder had ik nog een hele zak met oude handdoeken en weet ik veel wat staan. Dus ik dacht, misschien zit hier wat in. Maar op zoek naar gaatjes. Vraatsporen van de rupsen van de kleding eten de motten. Okay. Je kunt het echt duidelijk zien, gewoon als ze erin zitten, hoor. Hoe groot zijn die gaatjes dan? Nou ja, het zijn eigenlijk kleine gaatjes, maar goed. Een paar millimeter. Ja, klopt, maar soms zijn ze ook groter. En zo'n klerenmot die maakt echt zo'n gangetje. De mot eet zelf niet. De rups, die eet dat stof. Het is voornamelijk wol. Het is echt dierlijk materiaal wat ze eten. Dus, zouden we dan nu rupsjes kunnen zien? Of? Ja, kijk, klerenmot, dat is een soort die eigenlijk niet buiten de huizen voorkomt. Dat is echt een soort die alleen binnen zijn huis voorkomt. Want die kan buiten de huizen gewoon niet overleven, omdat het dan te koud is. Ja. En de komst van de centrale verwarming doet hij het nogal goed. En dat betekent dat hij gewoon het hele jaar rond dat je die gewoon kunt vinden in je huis. En je hebt ook nog de gewone pelsmot. Dat is ook een hele algemene. Die komt ook wel binnen zijn huis voor. Alleen die kan ook buiten zijn huis nog voorkomen. Dat is een soort die voornamelijk ook in vogelnesten en in oude wespennesten en zo zit. En zo komen die beesten ook vaak in huis. Als je een vogelnest of zo onder je dakpan hebt of zo, dan willen ze wel eens naar binnen vliegen. Ja, er zijn dus meerdere soorten. Ja, meerdere je hebt eigenlijk soorten die kleding eten. Klopt. De klerenmot, de gewone pelsmot. Je hebt meerdere soorten pelsmot, waarvan de gewone veruit het algemeenste is. En je hebt nog het roomtipje, ook wel de tapijtmot genoemd. Maar die soort is voornamelijk bekend van de braakballen van kerkuilen. Wat eet hij daar? Ja, de haren van muizen en dat dierlijke materiaal wat erin zit, dat eet hij. Ja. Hij verpopt ook in die uilenbal. Dan zie je zo'n popje soms er half uitsteken. Dat is een vlindertje uit is gekomen. En dan weet je dat hij er zit. Ja. En een wollen trui, ja, schapenhaar, dat lijkt misschien heel veel op muizenhaar. Haar eten ze van allerlei soorten haar. Soms isolatiemateriaal heb je ook bijvoorbeeld paardenhaar zitten. Okay. Dan kan ook in isolatiemateriaal kunnen ze dan zitten. Maar het is voornamelijk binnenshuis, kleren, waar ze in zitten. Ja, gewoon dierlijk materiaal. Maar ze hebben dus eigenlijk een niche gevonden. Ja. Een ecologische niche in onze kleren. Klopt, ja. Ze zijn gewoon overgestapt. Ja, klopt. Die beesten waren vroeger wel wat algemener. Maar met de komst van de wasmachine, die wassen die kleren normaal gesproken vrij warm, boven de 60 graden. Ja. En dan kunnen die eitjes en die rupsen niet overleven. Dus daardoor zijn ze wel wat afgenomen. En natuurlijk niet alle kleren zijn meer van wol. Dus sommige kleren eten ze ook gewoon niet. Nee, die synthetische kleren kunnen ze gewoon niet verteren. Nee, precies. Nou, ik zie hier helaas niks in zitten, dat is jammer. Ja, jammer voor deze reportage, maar fijn voor jou dat je toch geen... Precies. Geen motten in je oude kleren. Nee. Ja. Nee, ik had nog wel wat anders waar ik op kwam. Want ik heb vroeger nogal fanatiek... ging ik fietsen bijvoorbeeld, dan nam ik altijd veren mee. En ik dacht van, wacht eens even, veren, dat is ook gewoon dierlijk materiaal. Ja. Je vindt die mot ook heel vaak in bijvoorbeeld opgezette vogels. En ik zag bij verschillende veren vraatsporen zitten. Ik heb in ieder geval twee even apart gelegd. Oké. Als je het hier ziet, is van een veer van een ooievaar. Oké. Hij is daar dan dwars doorheen, kijk, zitten gewoon echt gaten in. Het zijn niet zulke hele grote gaatjes. Nee, het is gewoon een kleine... paar millimeter. Ja, dit is van de gewone pelsmot. En dan kan ik zien, want hier heb ik de... de zakjes waar de rupsen in hebben gezeten, die zijn achtergebleven uiteraard. Zo voorzichtig met een pincet eentje pakken. Kijk, er zijn er twee aan elkaar. Die rups die maakt een soort zakje. Ja. En dan gaat hij van het materiaal wat hij eet. En dan gaat hij inzitten om zichzelf, zeg maar, te beschermen. Ja. Hij eet vanuit het zakje. Dat is een kokenjuffer, dat doet. Ja, of een kokenmot heb je ook. Maar nou, deze maakt dus ook zo'n soort van zakje. Daar verpopt hij zich ook in. En als je bij deze kijkt, hier zie je ook zo'n soort van vliesje uitsteken. Ja. Dat is de pop. Kijk, die trek ik er nu uit. Daar is de rups zich in verpopt. Aha. En daar heeft de vlinder in gezeten. En de vlinder, ja, ik had hem in een knopenzakje gedaan, dus die heeft het niet overleefd. Je hebt ook een knopenzakje, wat is dat? Dat is een zakje die met zo'n zipper boven dicht zo'n vershout. Ja, ja, precies. Ja. En hier heb je dus de vlinder, als ik hem te pakken krijg. Oh. Maar die heeft dus... Ja, het is gewoon een heel klein bruin motje. Het is echt een nietszeggend beest. Ja, het stelt echt niets voor. Het stelt niks voor. Maar die, ja, die, heeft dus, ja, die is dus in het zakje uit de pop gekomen. Maar ja, die kan natuurlijk niet uit het zakje, want daar heeft die veren in opgeborgen. Dus ja, die heeft er niet overleefd. Ja, ja, het is een bruin val dingetje. Het is van, echt een nietszeggend ding. Een half centimeter lang, een paar millimeter breed. Ja. En welke soort is dit nou? Dit is een gewone pelsmot. Gewone pelsmot. Ja. En de klerenmot, die maakt echt, ja, die maakt een soort van gangetje in kleren. Dus als je zeg maar, een soort van een zijdeachtig gangetje ziet... Daar gaat die rups zeg maar doorheen. Die maakt dat zelf. Van zijde maakt hij dat aan. En daar gaat hij dan in zitten. En zo'n pelsmot gaat dus echt vanuit zo'n zakje. Ja. Zo'n klerenmot heeft ook wel een soort van zakje, maar niet zo duidelijk als dit. Dit zijn er dan twee. Maar als je dus, nou ja, zo'n vlinder legt bijvoorbeeld 50 eitjes. Als je dat tussen je kleren hebt zitten, ze komen allemaal uit. Dan kun je wel nagaan hoeveel schade dat aanbrengt aan een kledingstuk. Ja, dan kun je je wollen trui weg. Ja, ja, dan is het gewoon einde verhaal. Dat... Die motten, ik zeg het nou wel, die motten... er zijn ongeveer 2400 soorten nachtvlinders, motten, in Nederland... waarvan er 10 of minder dan 10 van dierlijk materiaal eten. Dus het is niet zo dat iedere nachtvlinder die per ongeluk in je huis komt... jouw kleren opeet. Nu hebben motten weer een hele hoop aandacht gekregen... door dat liedje Doris, twee motten... Ja. Die ongelooflijk populair is onder jongeren. Klopt. Nou, ik mag jou ook nog een jongere noemen, hè? Ja, gelukkig wel. Had je het een beetje meegekregen, die trend? Ja, ik had het wel meegekregen. Ja, ik zit zelf ook wel op Instagram en zo... en dan zie je af en toe wel zo'n filmpje voorbij komen. En ik had ook gemerkt dat hij in de top 2000 ook... tenminste vrij hoog stond. En het nummer kende je al wel? Ja, ik kende het nummer wel. Ik had het wel eens voorbij horen komen of zo. Het is niet zo dat ik er echt naar heb geluisterd of zo. Maar ik sta niet elke week op... Nee. Dat is niet echt maar... Nee, gelukkig niet. En zijn jullie als Vlinderstichting nou nog blij dat motten weer onder de aandacht komen? Ja, we vinden het hartstikke leuk dat motten onder de aandacht komen. En wij doen bij de Vlinderstichting doen we alle soorten nachtvlinders. Dus ook die kleding eten de motten. Dat is natuurlijk wel grappig dat er bepaalde soorten zijn die... op een hele andere manier leven dan de meeste andere soorten. Maar goed, ja, als je zo'n vlindertje in huis ziet vliegen... dan moet je meteen... Als je echt zo'n heel klein bruin vlindertje in huis ziet vliegen... dan moet je met zo'n foto op zoeken, klerenmot of pelsmot. Je ziet het meteen wel. Als je zo'n vlindertje ziet, dan moet je wel even je kleren controleren. Want dan is de kans natuurlijk wel groot dat er ergens eitjes zijn... of dat er van die rups in zitten. Ja, ja. Dus, Doris die liet die motten maar lekker zitten. Niet spuiten met DDT Nee, dat raad ik ook af. Niet spuiten, gewoon in de wasmachine doen. Als je vermoeden hebt dat je die motten in je kleren hebt zitten... Dan gaan die eitjes gewoon dood en dan komen ze niet uit... en dan ben je er als goed is vanaf. Nou, jij van de Vlinderstichting wil toch geen nachtvlinders in je kleren? Nou, het is hartstikke leuk allemaal... maar tot op zekere hoogte vind ik het allemaal prima. Ja, als ze gaten gaan knagen in je wollen trui, dan... dan is het... minder grappig, ja. Ja. Thank you. Louise Bizet speelde Tristezza, een van de Antilliaanse walsen voor piano, opus 2, nummer 3 van de Curaçaoenaar Wim Statius Muller. Tijd voor de Vroege Vogels Venolijn. Een samenvatting van waarnemingen van deze week op 035-6711-338. Dag, dit is Mirjam Wiskerke uit Oude Landen, Zuid-Beveland. Al een paar dagen bloeit het eerste polletje cyclamen koen. En dat is zo'n beetje 3 weken eerder dan vorig jaar. Het regent vreselijk. Ik kijk in de tuin en zie dat de camellia in bloei staat. Hopelijk vriezen de knoppen de komende dagen er niet af als het kouder wordt. Ik geniet er altijd erg van. Ik ben Henny van Bokstel. Ik woon in Utrecht. Leenverbeek, voorzitter tuinvereniging Groei en Bloei. De wijk De Landerijen in Lelystad. Het IVN heeft hier een project waarbij je 10 dagen lang een wildcamera in je tuin kunt laten plaatsen. Dat doen zij voor je. En daarna krijg je verslag wat er zoal rondscharrelt op dit moment in jouw tuin. Wij hebben dat gedaan en tot onze verrassing blijkt er elke avond een egeltje rond te lopen. Maar er komt ook een vos langs. Dit is Ingrid Lagewaard uit Amsterdam. En ik was vandaag aan het wandelen op de Weesperzijde, vlakbij Sportpark Drieburg. Het was zo'n beetje om 16:45 in de namiddag. En ik hoorde merels zingen en het was zo mooi om te horen. Ik ben er echt even stil blijven staan om daarvan te genieten. Ineke Bregman uit Pijnakker. Al een paar weken staat bij ons de narcissen in bloei. En ook de winterjasmijn die staat in bloei. Katjes van de Havelaar, die hangt helemaal volledig vol. En wat we vanmorgen zagen in Ypenburg, een koppelmijlgans met zeker 9 jonge pullen. Met Rien de Jager in Voorthuizen. Vandaag word ik verrast door de eerste bloesem aan de Hamamelis. Beter bekend als de toverhazelaar. Hij doet zijn naam vandaag wel echt eer aan. Met Aleid. Vanmorgen zag ik in Amsterdam-Noord op weg naar de bus het eerste bloeiende sneeuwklokje. Dat is wel erg vroeg. Mevrouw van Duivenbode uit Nieuwegein. Vorige week donderdag ging ik naar de begraafplaats Noorderveld. En wat zag ik daar op het graf van mijn man? Daar bloeiden blauwe druifjes. Ik wist niet wat ik zag. En de narcissen stonden ook al een heel eind boven de grond. Hans Bijl, Drachten. Voor mij begon het nieuwe jaar goed. Dinsdagochtend fietste ik terug van mijn eerste uurtje fitness langs een binnenvijver in de buurt. Tot mijn verrassing ontdekte ik er een paardje van de grote zaagbek. Rustig zwommen ze zij aan zij tussen een aantal eenden. Mooi begin van het jaar. Carolien van der Lee, Uitbaring. Geen eersteling of laatsteling, maar wel een fantastisch natuurverschijnsel. De Emerwaard bij Baarn staat volledig onder water. Waar weilanden zijn, is nu gewoon een grote plas. En het verschil tussen de Praamgracht en het pad is niet meer te zien. Ik loop in Zwolle over het Kerkbrugje, over in Amersfoort-Lodewijk-de-Graaf. En ik zie een dier aankomen zwemmen langs de oever van een hele volle stadsgracht. En kijk, en het is een bever. Het dier richt zich op bij een overhangende boom. En knaagt daar een tak af. En zwemt vervolgens onder de brug door met een flinke twijg. Fijne ochtend. Willem Albert uit Accra, Ghana. 2 weken geleden hoorde ik een nieuw geluid in onze tuin. Een eersteling. Hij was maar 1 ochtend heel hard aan het fluiten. Maar daarna was hij ook voor een hele week weg. En afgelopen week was hij weer terug. Ik heb gevraagd aan mensen hier of ze dit herkenden. Ik heb hem opgezocht in het boek Birds of West Africa. Niet kunnen vinden. En toen heb ik een collega in Nederland gevraagd. Die net vorige maand met 4 vogelaarvrienden hier in Ghana geweest is. 140 vogels gespot in 3 dagen. En hij zei gelijk, dat is de konolek. Maar ja, die komt voor in Tanzania, in Kenia en Oeganda. Niet in West-Afrika. Dus we hebben een verdwaaldeling. Dank voor al uw waarnemingen. Blijf vooral bellen met 035 6711 338. De Lara uit de serie videogames en de latere speelfilm Tomb Raider. Muziek die werd gecomponeerd door de Engelsman Nathan McCree en uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra. 2023 was een prachtig jaar voor milieujurist Jessica den Outer. Ze won kort geleden de Wubbe Ockels Innovatieprijs en schreef eerder vorig jaar het boek Rechten voor de Natuur, over waarom de natuur recht heeft op rechten. Jessica, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd nog met de Wubbe Ockels prijs. Dank u wel. Was het een mooie dag? Ja, nee? Absoluut. Ja, dat we zoiets mogen voortzetten in de geest van Wubbe Ockels, echt een pionier op het gebied van duurzaamheid, dat was echt een enorme eer. Ja, ja. En was hij, weet je, dat was hij, want ik weet dat hij bezig was met allerlei innovatieve plannen om energie op te wekken en een boot, nou, fantastisch. Was fantastisch. Was hij ook bezig met rechten voor de natuur? Nou, niet zozeer. Hij was eigenlijk heel erg bezig op technisch vlak. Met duurzaamheid, inderdaad met duurzame energie. Ja. Maar wij hebben eigenlijk gepleit. Wij zeiden, ja, wij zijn ook op een innovatieve manier met duurzaamheid bezig. Maar dan op het gebied van rechten. Ja. Dus vandaar dat we zeggen, ja, in zijn geest zetten we dit echt wel voort. Ja, nou, innovatief is het zeker voor veel luisteraars. Ja, regelmatig hebben wij het wel eens over dit onderwerp. Maar voor veel mensen zal het toch nieuw zijn. Rechten voor een rivier, voor een berg, een boom of een landschap. Waar kan je trouwens als boom op de wereld het beste wonen qua rechten? Oeh, ik denk toch Ecuador. In ja. Ecuador staat sinds 2008 in de grondwet dat alle natuur rechten heeft. Dus ja, als je als boom of als bos in Ecuador bedreigd wordt, dan heb je de beste kans in Ecuador om beschermd te worden in dat opzicht. Ja, en wat houdt dat dan in? Wat betekent dat dan voor de natuur in Ecuador dat het in de grondwet staat? Ja, en de grondwet in Ecuador staat dus heel specifiek, ja, dat Pachamama, eigenlijk moeder aarde, het recht heeft om te bestaan, te floreren, ecologische processen in stand te houden. En we hebben natuurlijk al ontzettend veel milieuwetgeving, maar dit is eigenlijk echt het uitgangspunt dat de natuur ook een recht van bestaan heeft. Maar hoe werkt dat dan in Ecuador? Kappen ze daar geen bomen of graven ze daar geen mijngangen of vangen ze daar geen... Hoe werkt dat? Nou, het betekent natuurlijk niet dat alle menselijke of economische activiteiten gestopt worden. In Ecuador zien we dat ook niet gebeuren. Maar waar het wel toe leidt is dat er bijvoorbeeld ook in de grondwet staat dat alle personen, naties, gemeenschappen naar de rechter mogen stappen als die rechten volgens hen geschonden worden. Dus bijvoorbeeld in Ecuador hebben we de laatste 3 jaar zien we dat er steeds meer rechtszaken gewonnen worden voor de natuur. Waarin gemeenschappen bijvoorbeeld een nevelwoud gered hebben van mijnbouw. Waarbij de rechters zeggen, ja, verwoestende of uitputtende activiteiten zijn gewoon niet in lijn met het idee dat de natuur ook een recht van bestaan heeft en een recht om gezond te zijn. Dus dat werkt, dat zijn succes, die rechtszaken worden gewonnen. Ja, absoluut. Dus daarmee zien we eigenlijk ook dat het een aanvulling is op bestaande wetgeving. Je hebt bijvoorbeeld iets al, milieueffectrapportages die uitgevoerd moeten worden bij projecten die de natuur kunnen beschadigen. En in Ecuador zien we dat rechten van de natuur eigenlijk gebruikt wordt als een soort aanvulling daarop. Een soort extra middel voor toezicht en handhaving. En een middel voor natuurorganisaties ook bijvoorbeeld om naar de rechter te kunnen stappen. Ja. Dan even naar Nederland. Vorig jaar heb je een boek geschreven, hè? Rechten voor de natuur. Prachtig boek met duidelijke voorbeelden en een geweldige, geweldige vormgeving. Er is een kraai, een kou, wat is het? Een kraai op de voorkant met een, hoe noem je dat? Zo'n befje. Een befje, wat, dus het prachtige zwarte vogel met zo'n witte bef. Alsof die jurist is, alsof die advocaat is en naar de rechtszaal gaat. En je hebt een stichting opgericht, Rechten van de Natuur. Wat wil die stichting? Wat ga je daarmee doen? Ja, het is eigenlijk zo dat we sinds 2017 met een handjevol juristen hier in Nederland bezig zijn om aandacht te vragen voor dit onderwerp. In het boek heb ik inderdaad de voorbeelden proberen te beschrijven in andere landen waar rechten voor de natuur in de praktijk toe heeft geleid. En toen ik dat aan het schrijven was, en eigenlijk in 2017 al, dacht ik, ja, ook in Nederland hebben we ontzettend veel unieke natuur die ook beschermd of beter beschermd wellicht moet worden. We hadden het eerder in deze uitzending ook over de Waddenzee, een van Nederlands best beschermde natuurgebieden. Maar we zien in de praktijk gewoon iedere keer weer dat er toch een economische en sociale belangen een soort overgewicht wordt gegeven. En wij zeggen, ja, als de natuur een stem krijgt, een plek aan tafel, zou dat wellicht een verschil kunnen maken. Dus in het boek pleit ik eigenlijk voor Recht voor de Natuur in Nederland. Er lopen meerdere campagnes voor de Waddenzee, Amelis Weert, de Noordzee, de Maas in de Wet. Onlangs een gemeente eiste Margraten een motie aangenomen over dit onderwerp. En met de stichting willen we eigenlijk die steeds groter wordende beweging ondersteunen. En ervoor zorgen dat dit onderwerp ook handen en voeten in Nederland krijgt. Ja, nou, zullen we het dan eens concreet maken? Die in Margraten bijvoorbeeld. Wat gebeurt er? Wat is daar nou aan de hand? Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want wij zochten echt een gemeente, een lokale partij die zei, ja, laten we gewoon aan de slag gaan met recht voor de natuur. Want we hebben dus wel twee politieke partijen. Partij voor de Dieren met een grondwetsvoorstel voor recht voor de natuur, die ze nu aan het maken zijn. En D66 met de wetsvoorstel voor rechtspersoonlijkheid voor de Waddenzee. Maar gemeente IJsselmargraten heeft gezegd, ja, we willen niet wachten op die landelijke wetgeving. Ja. Dus met een motie hebben zij het college verzocht om onderzoek te gaan doen naar de juridische en praktische haalbaarheid van rechten voor de natuur in IJsselmargraten. Dus zij zeggen, ja, we gaan eigenlijk nu echt een pioniersrol vervullen in Nederland. Ja, maar zou dan de natuur daar, wat hebben u dan voor ogen? Wordt dat een rechtspersoon? Ja, dus dat is soms wat ingewikkeld met recht voor de natuur. Het idee is dus dat de natuur een recht heeft om echt te bestaan. En dat wordt op verschillende manieren invulling gegeven. We hadden net over Ecuador, daar staan die rechten dus echt in de grondwet. Maar in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld hebben ze het echt rechtspersoonlijkheid aan specifieke natuurgebieden toegekend. Ja. Dus aan een vulkaan, een bos, een berg. En IJsselmargraten zegt, ja, wij willen die rechtspersoonlijkheid specifiek voor natuur. Ja, in eerste instantie klinkt dat natuurlijk grappig en vreemd en een beetje ingewikkeld van een rechtspersoon. Hoe kan dat dan? Maar we zijn natuurlijk al heel lang gewend aan een rechtspersoon. Een bedrijf is een rechtspersoon. En een organisatie kan een rechtspersoon zijn. Dus ja, waarom zou dat eigenlijk raar zijn dat een landschap of een natuurpersoon een rechtspersoon zou worden? Ja, precies. Inderdaad. Het is eigenlijk rechtspersoonlijkheid. Het is echt een manier om aan tafel te kunnen zitten. En misschien is het hier ook mooi om het voorbeeld van Nieuw-Zeeland kort aan te halen. Want in Ecuador vertelde ik dat er veel rechtszaken zijn die ook worden gewonnen. Maar in Nieuw-Zeeland zien we dat de Maori daar, die de voogden, de vertegenwoordiging van rivier de Whanganui op zich nemen. Die zeggen, ja, wij zien eigenlijk helemaal geen behoefte aan rechtszaken. Want doordat wij mee worden genomen de dialoog aan tafel zitten als rechtspersonen, vertegenwoordigers daarvan, kunnen wij ervoor waken dat dat niet hoeft, dat die ecologische belangen goed meegenomen worden. Ja, ja, bijvoorbeeld als er plannen uitgerold worden of bedacht worden voor een bepaald gebied, dan zitten zij al aan tafel. Ja, absoluut. Maar oké, dus je maakt een landschap of een gebied een rechtspersoon. dan hebben ze nog geen stem natuurlijk. Een landschap kan niet praten. Dus wat is dan de volgende stap? Ja, en daar zie je ook eigenlijk het bijzondere aan recht voor de natuur. Het is overigens door de Verenigde Naties uitgeroepen tot snelst groeiende juridische beweging van de 21ste eeuw. Dat vind ik altijd wel heel erg bijzonder. Ja. En je ziet dus in landen dat er verschillend wordt toegepast. Dus in Ecuador kunnen alle personen, naties en gemeenschappen opstaan voor die natuur. Maar in Spanje bijvoorbeeld heeft ook een natuurgebied rechtspersoonlijkheid gekregen eind 2022. En daar werd een soort voogdijconstructie opgezet van wetenschappers, afgevaardigden van gemeenten en burgers. En die kunnen dus spreken namens dat natuurgebied. Ja, dus je hebt dat natuurgebied, dat is dan een rechtspersoon geworden. En dan moet er een voogd aangewezen worden of een groep mensen die dan het woordvoerderschap doen. En wie wijst dan zo'n voogd aan? Dat is best een belangrijke keuze. Ja, absoluut. Ja, dat wordt eigenlijk in de wet vastgelegd, die dus die rechtspersoonlijkheid vastlegt. En wat ik eigenlijk heel erg bijzonder vind en grappig is dat in 1972 was Christopher Stone de eerste jurist die dit concept uitlegde of hiervoor pleitte. En in zijn artikel Should Trees Have Standing zegt hij eigenlijk al: ik verwacht dat mensen tegen mij gaan zeggen, je kan helemaal niet spreken namens natuur. Maar hij zei, ja, als ik kijk naar het beekje die door mijn tuin stroomt en als die heel erg vervuild raakt, dan durf ik te spreken namens die natuur, dat dat niet in het belang van het ecosysteem is. Ja. En we leren natuurlijk nu steeds meer met de wetenschap wat de natuur nodig heeft. Dus ja, ik zie daar ook absoluut, in andere landen zie je ook dat daar een grote rol ligt voor inheemse volk. Dus bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, waar de Maori echt spreken namens rivier. Ja. Nou ja, je kunt natuurlijk. Ja, niet dat we nu allemaal beren op de weg willen verzinnen, want het is best wel ingewikkeld al. Maar goed, het ligt er nogal aan welke voogd je aanwijst. De ene voogd zal bijvoorbeeld heel belangrijk vinden dat het landschap oorspronkelijk blijft en blijft hoe het was. En een andere voogd zou kunnen bedenken, nee, we moeten juist de natuur gaan beheren, want dan komen bepaalde vogelsoorten terug, ik zal maar wat zeggen. Dus ja, wie wordt voogd van, nou ja, dat gebied rond Margraten bijvoorbeeld? Ja. In IJsselmargraat heel specifiek moet dat onderzoek nu inderdaad worden ingesteld door het college. Dus daar zullen ze nog naar gaan kijken. Maar dit zijn wel vragen die opkomen. En tegelijkertijd zie je ook in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld dat er een heel mooi systeem van een soort van checks en balances kan komen. Waarbij ze zeggen, ja, de ecologische belangen moeten het uitgangspunt worden van hoe die voogden de natuur representeren. En ik denk het belangrijkste punt hier is dat je kijkt naar het ecosysteem als geheel. Want als je nu naar onze technische milieu- en wetgeving kijkt, bijvoorbeeld Natura 2000 gebieden, hebben heel specifieke doelen. Maar met recht voor de natuur zeggen we, laten we het ecosysteem als uitgangspunt nemen. Dus ook de landbouwgrond naast een Natura 2000 gebied, dat is ook natuur. En alles staat met elkaar in wisselwerking. Dus het is eigenlijk een soort holistische kijk op natuurbescherming. En ik zat vanochtend toevallig te denken, ja, als ik hier iets meer dan 100 jaar geleden had gezeten en het had gehad over vrouwenrechten, ja, dan hadden we wellicht dezelfde moeilijke vragen gekregen. Maar ja, ik geloof heel erg in dat dit nog zal gaan ontwikkelen de komende tijd. Nou hebben sommige natuurgebieden ook, die hebben al woordvoerders of die zijn al van, naar de meer bijvoorbeeld, wordt beheerd door natuurmonumenten. Is dan daarmee natuurmonument de voogd? Stel je voor, naar de meer zou een rechtspersoon worden. Of kunnen ook andere mensen opstaan die zeggen, nee, wij willen naar de meer vertegenwoordigen als er een keer een rechtszaak komt? Ja, nee, precies. Dat zou dus heel erg liggen. Stel, dit natuurgebied zou een rechtspersoon worden, dan ligt het dus aan hoe we dat zouden vastleggen. En er zijn inderdaad, dat vind ik eigenlijk wel bijzonder, er zijn veel mensen die ook zeggen, ja, recht voor natuur is toch een manier van soort van power to the people. Omdat veel burgers ook in staat worden gesteld om te spreken namens die natuurgebieden. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn er 30 lokale gemeenschappen die recht hebben vastgelegd voor hun eigen natuurgebieden. En heel vaak wordt er dan ook een bevoegdheden gegeven aan burgers om op te staan namens die natuurgebieden. En in één voorbeeld, dat vond ik heel mooi, zei dus ook, ja, op die manier kunnen we ook een soort van de politiek ondervangen. Want ja, die wisselt toch elke 4 jaar, heeft wellicht korte termijn belangen. Ja. En op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat, ja, dit is natuurlijk ook van ons allemaal, als het ware. Ja, ja. Ik vind je vergelijking met die vrouwenrechten eigenlijk wel, maar ik zit daar een beetje over te denken. Ik vind dat eigenlijk wel heel mooi. Want wat je zegt van, ja, 100 jaar geleden, vrouwenrechten, heel veel mensen, mannen natuurlijk, moeilijk, kan niet, ja, ingewikkeld, wat weten die vrouwen er nou van? En allemaal alleen maar gedoe. En die link met rechten voor de natuur is eigenlijk wel heel mooi, dat we niet niet daar gelijk allemaal problemen gaan zitten verzinnen. Hoe komt het dat jij zo gegrepen bent door dat concept van Rechten voor de Natuur? En je boek vorig jaar en nu die stichting. Sowieso van jongs af aan heb ik een enorme liefde en passie voor natuur. Maar ook een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dus ik heb rechten gestudeerd, milieurecht heel specifiek. En terwijl ik dat dus aan het leren was, vertelde ik net over al die technische milieuwetten en regels. En dat begon mij een beetje bij mij te schuwen. Omdat ik dacht, ja, tegelijkertijd hoor ik steeds meer hoe slecht het gaat met de natuur. Las ik steeds meer wetenschappelijke rapporten. En dacht ik, ja, ik wil eigenlijk niet in dit systeem kijken naar oplossingen. Want meer technische milieuwetgeving gaat de tij niet keren. Mm-hmm. Er is echt een ander wereldbeeld nodig. Nou, en dat vond ik eigenlijk wel in die rechten voor de natuur. Dat ja, echt ontstaan is, geleid wordt, geïnspireerd is door inheemse volkeren en hun holistische kijk eigenlijk op natuurbescherming. Ja, ja. Lopen dan landen die een nog grote inheemse bevolking hebben, lopen die dan een beetje voor? Je zegt, je noemt bijvoorbeeld het voorbeeld van Ecuador of Nieuw-Zeeland. Ik zit even te denken, inheemse bevolking in Nederland. Wie zouden dat... ik weet het niet. De Friezen. Ja, precies. Nee, eigenlijk wel. En dat vind ik heel bijzonder. Want we zeggen altijd in Nederland, we zijn zo trots op onze ontwikkeling. Andere landen moeten van ons leren. Maar in deze beweging leren we eigenlijk juist van landen als Ecuador, Colombia, Nieuw-Zeeland met de inheemse bevolking. Ja. En tegelijkertijd is het eigenlijk die wereldbeelden van de inheemse volkeren worden vastgelegd in iets heel westers. Rechten, rechtspersoonlijkheid. Dus daarom zeg ik, ja, in Nederland kunnen we er ook iets mee. Ja. En ik zie het eigenlijk echt als een middel om te komen tot die andere blik op natuurbescherming. Ja, misschien zouden wij in Nederland moeten kijken naar hoe de Friezen en de Kelten met natuur omgingen vroeger. Nou, we kunnen ook bijvoorbeeld, wat ik bijzonder vond, is dat je in Limburg ziet dat mensen de Maas Moeder Maas noemen. Ja, dat komt ook ergens uit voort. We zijn 7 miljoen mensen in Nederland en België afhankelijk van de Maas voor drinkwater. Dus los van het feit of je het om de intrinsieke waarde van natuur zelf wilt doen, hebben wij hier ook een belang bij. Ja, want je noemde net Maas in de wet, toch? Ja. Wat is dat precies? Ja, dat is een campagne eigenlijk van de Maas Cleanup en mijzelf sinds 2020, waarbij wij onderzoek deden naar de Maas, ontzettend vervuilde rivier. Waarbij we ook zagen, ja, een nieuwe aanpak is hard nodig. En volgens ons heeft de Maas bepaalde rechten. Dus wij hebben ons project, omdat we dus zoveel mazen in de wet vonden, besloten ons project Maas in de wet te dopen. Ja, mooi. Het is ook mooi dat je zegt, het is een holistischer idee dan alleen maar kijken naar de regels die we nu hebben, want dat is gewoon niet genoeg. We moeten daar bovenuit stijgen. Je hebt kort geleden ook een lezing gehouden over een ander rechtsgebied rondom natuur. Het recht dat kinderen hebben op natuur. Wat heb je daar verteld? Ja, dat is eigenlijk wel mooi, want we hebben het nu over hoe het recht in ontwikkeling is. En het recht ontwikkelt zich dus altijd naar de normen en waarden die leven in de maatschappij. En dit is ook zo'n nieuw rechtsgebied waarbij mensen pleiten voor het kinderrecht op natuur. Of het kinderrecht op natuuronderwijs. En waarbij we zien dat kinderen steeds meer verwijderd raken van natuur. En hoe mooi zou het zijn als we zo'n recht zouden kunnen vastleggen. Waarbij kinderen ook meer de natuur in moeten bijna. Om daar meer over te gaan leren. Ja, het is grappig bij een campagne waar wij op dit moment mee bezig zijn. Expeditie 10 heet dat. Waarin we zeggen van ja, het zou toch prachtig zijn als ieder basisschoolkind in ieder geval deze 10 soorten kent. Al is het maar een begin. En die ook zeg maar rond zijn eigen school of tuin of huis vindt. Waar je ook woont. En dat sluit er natuurlijk wel bij aan. Want het is natuurlijk belangrijk voor ieder kind. Spannend wanneer nou in Nederland een eerste natuurrechtszaak zal gaan plaatsvinden. Wat verwacht je daarvan? Nou, wat mij betreft gaat het dit hele idee niet eens zozeer om rechtszaken, maar echt meer om het meenemen van de belangen, om de vertegenwoordiging, een plek krijgen aan tafel. En daar hebben we al hartstikke veel natuurorganisaties voor, maar het gaat erom dat het nu echt wordt vastgelegd dat die juridische bevoegdheden er komen. Ja, ja. Nee, het is goed dat je dat zegt. Het gaat niet om die rechtszaken achteraf, maar het is eigenlijk aan de voorkant al. Precies. Dat wordt gekeken. Ja. Rechtspersoon, wie is de voogd? Laten we die erbij halen. Heel interessant, Jessica. Dank je wel voor je verhaal. Mensen die daar meer over willen lezen, nou, lees vooral dat verschrikkelijk goede boek, Rechten voor de Natuur, van Jessica, vorig jaar uitgekomen bij Lemniscaat. En meer informatie op onze website. Jessica den Outer, dank je wel. Dank je wel. Na 10 hebben wij OVT. van de VPRO, geschiedenis op NPO Radio 1. Laura Stek. Laura, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Ja, we gaan het hebben over een nieuwe documentaire van Oeke Hoogendijk over de aankoop van de vaandeldrager van Rembrandt. Die kostte toen 175 miljoen en dat bracht nogal wat discussie teweeg. En zij heeft eigenlijk een soort reconstructie gemaakt van die aankoop. En we praten verder over 100 jaar Lenin. Hij is 100 jaar dood deze maand. En hoe keek men naar Lenin vlak na zijn dood? En hoe kijkt men in Rusland nu nog naar Lenin? We gaan het hebben over de walvisvaart. De terugkeer van de Zeppelin. Want die schijnt eraan te komen. Bart is hier met boeken. De column is van John Jans van Galen. Oh, nou, dat soort dingen. Nou, mooi. Nou, we gaan luisteren. Veel succes en plezier zo direct na tienen. Dan nog even het lijstje goede voornemens. Nou, ik heb allerlei goede voornemens die u kunt overnemen. Abonnement nemen op onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws en de mooiste natuurfoto's en filmpjes uit de Vroege Vogels community. Het opnemen van mooie natuurgeluiden en die sturen naar vroegevogels@bnnvara.nl of appen naar 035-6711-338. Dat kan ook. En ons volgen op Instagram. En daar vindt u de mooiste natuurfoto's en filmpjes. Ja, die zijn soms prachtig, soms kort, soms gek of te lachen of te huilen. Nou, neem maar eens even een kijkje. Hebben wij nog een leuk natuurgeluid? Oh, misschien het geluid van die marter. Van die marterachtige, de hermelijn. Hebben we dat nog onder de knop, Bart, die hermelijn? Ja. Oh, we moeten schuiven met knoppen. Oh, ik vraag eigenlijk te veel zo aan het eind. Nou, joh, laat maar zitten. Oh ja, gekke geluid. Ja, dit geluid. Nou, als je het geluid hoort, dan is er een hermelijn in de buurt. Hele fijne zondag. Slapen, de culturele late night show van NPO Radio 1. In een speciale jubileumuitzending vieren we het 10-jarig bestaan van Nooit meer slapen. Samen met Lotje IJzermans ontvang ik in de Tolhuistuin in Amsterdam twee bijzondere gasten. Filmregisseur en scenario-schrijver Martin Koolhoven en dichter, theatermaker en columnist Ellen Dekwitsch. We gaan in gesprek over hun werk, de kracht van cultuur en de betovering van de nacht. In de nacht van maandag op dinsdag, tussen 12 en 1... 10 jaar Nooit meer slapen met Femke van der Laan en Lotje IJzermans. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet... Ster. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt, dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro. Want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Wie is de Mol? Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Wonen naast fabrieken, zwemmen tussen vrachtschepen. Al duizenden mensen zagen stroom van fotografen Verhoef en Galjaard. Een tentoonstelling over Europa's oudste industriegebied, de Zaanstreek. Tickets op zaansmuseum.nl. NPO Radio 1. 10 uur.